NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het parlement van Georgië heeft in eerste lezing ingestemd met een voorstel dat organisaties verplicht zich te registreren als ze meer dan een vijfde van hun geld uit het buitenland krijgen. In Rusland geldt al zo'n wet die wordt gebruikt om het geluid van kritische media en organisaties de kop in te drukken. Voordat de wet gaat gelden moet die nog twee keer worden behandeld. Toch leiden de plannen nu al dagen tot protesten in Georgië. De gemeente Roermond heeft excuses aangeboden voor de rol die de stad speelde bij de roof van Joods vastgoed. Aanleiding is de publicatie van een boek waarin wordt uitgelegd hoe de gemeente Roermond onder aanvoering van twee foute burgemeesters tijdens de oorlog volop meewerkte aan de jodenvervolging. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Chernihiv zijn zeker 15 doden gevallen, meer dan 60 mensen gewond geraakt. Drie Russische raketten zouden onder meer een ziekenhuis en een onderwijsinstelling hebben beschadigd. En het wordt pas op de laatste dag duidelijk of deze formatieronde slaagt, heeft informateur Dijkgraaf gezegd. PVV, VVD, NSC en BBB hebben tot half mei de tijd om een akkoord op hoofdlijnen te sluiten. Morgen spreken de onderhandelaars over veiligheid, energie en klimaat, en dus niet over migratie, waarvan bekend is dat de discussie stroef verloopt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Bert van Leeuwen. Ja, goedenavond. Vanavond opnieuw een belangrijke avond in de Champions League. Welke twee ploegen plaatsen zich als laatste voor de halve finales? Ja, dus Manchester City tegen Real Madrid en Bayern München tegen Arsenal. Allebei de wedstrijden eindigden vorige keer in een gelijkspel. 2-2 en 3-3. En we blijven het volgen natuurlijk vanavond. Ja, en verder veel ander nieuws en sport. We zitten 100 dagen voor de Olympische Spelen in Parijs. En in de studio interviews met de makers van de videolandserie over Maxima. En ook de gast, de Olympisch triatleet Maya King. En we zijn er tot 11 uur. Goed, maar eerst gaan we naar de Verenigde Staten. Want na maandenlang blokkade van Amerikaanse financiële hulp aan Oekraïne lijkt er nu eindelijk een doorbraak. Zaterdagavond zal er in het parlement gestemd gaan worden. Amerika-kenner en redacteur bij EW Magazine, Victor Pak, die kan ons daar ongetwijfeld meer over vertellen. Want het is heel bijzonder, Victor. Goedenavond, hè? Goedenavond. Het is zeker heel bijzonder, want het heeft gewoon maanden op zich laten wachten. President Biden heeft eind vorig jaar al gevraagd om dit steunpakket aan Oekraïne. En afgelopen februari, dus 2 maanden geleden, ging de Senaat al akkoord met dit voorstel. En ondertussen hebben die Oekraïners maar zitten wachten op dat geld. Mm-hmm. Ja, en kun je uitleggen waarom het dan zo lang heeft geduurd voor die beslissing viel? Omdat in het Huis van Afgevaardigden, waar dit wetsvoorstel nu ook vandaan komt, er heel veel verdeeldheid heerst over die steun aan Oekraïne. En dat ligt bij de Republikeinse Partij, die een heel nipte meerderheid hebben in dat Huis van Afgevaardigden. En ja, zolang daar geen interne overeenstemming over was, wilden ze het niet voorleggen aan het hele parlement. En je zal ook zien aankomende zaterdag dat als de Democraten dit voorstel van de voorzitter van het huis niet gaan steunen, dan gaat het allemaal alsnog niet door. President Zelensky, de Oekraïnse president, kan echt de Amerikaanse vlag nu nog niet uithangen. Hij moet echt wachten tot hoe de stemming verloopt aankomende zaterdag. Ja. De publieke opinie, hoe wordt er over het algemeen in Amerika nu aangekeken tegen het geld geven aan Oekraïne? Je ziet eigenlijk een heel gelijke verdeling. Ongeveer 25% van de Amerikanen vindt dat Amerika nu precies genoeg doet om de Oekraïners te steunen. En dan is er grofweg 1/3 dat zegt we doen te veel en 1/3 dat zegt we doen te weinig. En je ziet dat de afgelopen maanden het groepje dat zegt we doen te weinig is gegroeid. Dat was eerst een kleiner groepje, maar de afgelopen maanden is er geen enkele dollar vanuit Amerika naar Oekraïne gegaan. Dus je ziet daar wel een kentering in die de Oekraïners wel welkom is. Ja, maar het gaat ook wel om een groot bedrag, hè? 60 miljard geloof ik, zeker. Dat is wel heel veel geld. Het is ongelooflijk veel geld. Zeker als je vergelijkt met wat de Amerikanen tot nu toe hebben uitgegeven aan Oekraïne. Dat gaat om een soort gelijk bedrag, waarvan er dan 40 miljard aan militaire steun in zit. Aan de andere kant, de Democraten, zoals president Biden, maar ook zijn minister van Defensie, zeggen dat die steun aan Oekraïne ook steun is aan de Amerikaanse economie. Ze zeggen dat grofweg 80% van de Amerikaanse dollars die zijn uitgegeven aan Oekraïne terechtkomt bij Amerikaanse bedrijven die bijvoorbeeld munitie maken voor Oekraïne. Dus het is ook een investering in Amerika zelf. Ja. Nou komt straks, zijn de verkiezingen. Niet helemaal ondenkbeeldig dat Trump aan de macht komt. Hoe groot is dan de kans, Victor, dat het dan weer helemaal afgeblazen wordt? Nou, de Democraten zullen, als dit plan er doorheen gaat aankomende zaterdag, heel veel in het werk stellen om zoveel mogelijk van deze dollars uit te hebben gegeven voor de komende presidentsverkiezingen. Want inderdaad, als Donald Trump aan de macht komt, is de kans vrij reëel dat hij zegt van welk geld er dan nog over is van die 60 miljard, dat hij daar een streep doorheen trekt. Want hij zorgt er eigenlijk voor dat hij voert het verzet bij de Republikeinen aan tegen het geld geven aan Oekraïne. Ja, het gaat om echt een behoorlijk groot steunpakket, 60 miljard. Als het parlement erover besloten heeft, dan moet het ook nog langs de Senaat. Wat verwacht jij ervan? Dat klopt. In principe zijn daar weinig problemen te verwachten, omdat de Senaat afgelopen februari eigenlijk al precies zo'n bedrag ook voor Oekraïne heeft daarmee ingestemd. Nu gaat het huis er naar kijken en die sleutelen daar wat aan. En dan mag de Senaat nog een keer zijn plasje daar overheen doen. Mm. Maar in principe is er in de Senaat veel meer steun voor Oekraïne dan in het Huis van Afgevaardigden. Ja, goed, dat wordt in ieder geval nog spannend. Ik kan me ook voorstellen dat als er 60 miljard voor Oekraïne wordt vrijgemaakt, er is toch ook een pro-Israëlische stroming volgens mij ook wel in Amerika. Wordt die 60 miljard of die deal, wordt die op een of andere manier niet ook gekoppeld aan steun voor Israël? Zeker, dat was ook het oorspronkelijke plan en het huis wijkt daar nu iets van af. Want het totale pakket gaat om liefst 95 miljard. En dan is er ook nog zo'n 25 miljard dollar vrijgemaakt voor Israël en zo'n 8 miljard dollar voor Taiwan. Het huis gaat aankomende zaterdag apart over Oekraïne, Israël en Taiwan stemmen. En daarna dan, als het allemaal wordt aangenomen, dan gaan ze daar weer een pakketje om maken, maken ze daar een strik omheen en sturen ze het naar de Senaat, die daar dan opnieuw naar gaat kijken. Dus in principe moet het afgedekt zijn dat bijvoorbeeld de een zegt er wordt te weinig aan Taiwan gedaan of voor Israël. Dat speelt eigenlijk niet, omdat het dus in drie is opgeknipt, maar wel weer één pakketje wordt. Ja, maar goed, Zelensky heeft nu steun nodig. En als ik jou zo hoor, dan gaat er wel een behoorlijke tijd nog overheen, of schat ik dat verkeerd in? Het zal nog enkele weken kunnen duren voor het pakket helemaal is aangenomen. Maar zodra het er dan ook ligt, dan zal je zien dat de steun heel snel gaat vloeien. Omdat de Amerikaanse wapenindustrie al wel bezig is met de productie voor Oekraïne. Alleen het geld ontbreekt om de geproduceerde wapens ook daadwerkelijk naar Oekraïne te sturen. Ja. Goed, blijf het volgen. Dan kunnen we je nog regelmatig vragen om een update. Dank je in ieder geval voor nu. Amerika-kenner en redacteur bij EW Magazine, Victor Pak. Ja, gaan wij naar het wielrennen. Vandaag werd de Waalse Pijl verreden. Het was een ware uitputtingsslag. Stortregen, hagel, sneeuw. Het daalde allemaal neer op de renners in Wallonië. En het was dus ongelooflijk afzien. Ook voor Bauke Mollema van Little Trek. Hij reed sterk in de Amstel Gold Race, maar echt van zich laten spreken in de Waalse Pijl, dat kon hij vandaag niet. Je kan gewoon niet echt meer diep gaan, geen kracht meer zetten. En ja, ik denk dat er nog geen 50 man finishen vandaag. Iedereen die zat denk ik volledig aan blok. Ik denk misschien veel renners ook verrast dat het ineens zo koud werd. Ja, ik had gelukkig zelf mijn regenjack bij me die ik snel aan kan doen. Waardoor ik het misschien nog iets langer warm hield. Maar ja, meteen ging het in het peloton een stuk uit elkaar. Hoe doe je het dan in mentaal en in je hoofd? Van, je zit natuurlijk te bibberen en te kou kleumen op die fiets. Maar je moet ook nog door in de koers. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, nou goed, ik had het wel een beetje zien aankomen natuurlijk. De voorspelling die gaat wel slecht weer op. Dus ik had mijn beenstukken maar aangehouden vandaar. En dubbele overschoenen. En ik had mijn regenjack dus hier voor achterin. Dus die kon ik meteen aandoen. Dus ja, dat scheelt misschien nog dat je het dan net iets later koud krijgt. Ik denk dat sommige renners daar ook wel helemaal verrast werden. Die moesten nog een regenjack gaan halen bij de auto. Ja, en dan rij je van achter en dan ben je meteen klaar. Maar ja, op een gegeven moment, je wilt toch door. Ook al weet je dat er niet echt meer iets in zit. En Skelmoos was afgestapt van ons, dat hoor je natuurlijk ook. Dus ja, dan rij je ook gewoon maar door om proberen zo hoog mogelijk te eindigen. En wie weet, maar er zat gewoon niks meer in de benen. Nee, uiteindelijk werd Mollema 35e. En de winst ging naar de Brit Stephen Williams. We praten nog even door met verslaggever Sebastian Timmerman. Sebastian, goedenavond. Goedenavond. Hoe keek jij naar deze Waalse Pijl vandaag? Ja, in mijn t-shirtje. Ik zat in een commentaarcabine en daar stond de kachel nogal hoog. Nee, het was ontzettend pittig om te zien inderdaad. En je kreeg het bijna zelf ook net zo koud als die renners. Alleen al kijkend naar de beelden. Ja, het was een epische uitvoering daardoor door dat slechte weer. Heel lang kabbelde eigenlijk de wedstrijd traditioneel voort. Er was een kopgroep, het zonnetje scheen. Het was een graad of nou tussen de 8 en de 10 in Wallonië. Niet super warm, maar het ging wel. En toen in één keer zag je heel in de verte ook op de beelden een enorm donkere lucht aankomen. En ging het dus hagelen, natte sneeuw, gewone sneeuwvlokken waren er nog te zien. Gedurende een half uur, drie kwartier, ja, en die enorme bui die overtrok, ja, die zette de wedstrijd op zijn kop en die had dus grote invloed. Skelmose, de naam viel al in het interview met Bauke Mollema, wat we net hoorden, want ze is ploeggenoot van Mollema, de Deense kampioen. Ja, die moest door twee man uiteindelijk echt totaal verkrampt en echt... Ja, rillend, enorm rillend moest hij van de fiets worden getrokken. Ja, een heftig gezicht was dat. En zo waren er meer beelden. Ja, dat filmpje dat gaat rond inderdaad op het voormalige Twitter, op X. Ik heb Ties Benoot minutenlang naast de ploegleiderswagen zien rijden. En dan moesten ze iemand uit die auto hangen om bij Ties Benoot handschoenen aan te doen. Nou ja, dat soort zaken. Dylan Teuns, 2 jaar geleden nog de winnaar, die keek een beetje, ja, met een holle blik, een loze blik voor zich uit, terwijl hij het peloton gewoon niet meer kon bijhouden. En zo was het een gigantisch slagveld door die enorme, nou ja, sneeuw- en hagelbui. Ja, is er een update hoe het met Skelmose is? Is die alweer een beetje bijgekomen? Ja, dat was inderdaad ook de teneur van het bericht dat voorbij kwam. Na een hele goede douche, een warme douche met name, en warm drinken en vooral ook... warme lucht, de temperatuur was flink omhoog geschroefd in de bus van de ploeg. Kwam Skelmose weer bij zinnen inderdaad. En het gaat gelukkig allemaal goed met hem. Maar nee, dat zag er eng uit. Ja, we hoorden het net Bauke Mollema al zeggen. Ik geloof 50 man over de finish. Hartstikke nat. Ja, het legt er nog maar 6 af. Oh, 6. 44 precies, ja. Ja, met een eervolle vermelding ook voor Luca Fergalito. Want die eindigde op 7 minuten en 13 seconden als allerlaatste. Heeft hem gewoon uitgereden. Ja, maar zoals je naar Skelmose, mensen die moeten dat filmpje op social media maar kijken. Hij wordt gewoon van zijn fiets afgetild en in rijhouding, ja, wordt hij in een auto gezet. Hij is echt verkrampt van de kou. Hij staat, zijn lichaam staat een soort stijf van de kou. Het is... Ja, echt eng om te zien inderdaad. Overigens, de vrouwen hebben ook gereden. En daar kwamen de meerdere aan de finish. Dan ging de zege trouwens naar Nieuwe Jadoma. Maar ook daar circuleren er allemaal filmpjes van echt totaal verkleumde vrouwen. Want die starten ook nog eens in dat hele slechte weer. Ja, nee, het was een pittige uitvoering. Maar is er dan geen slecht weerprotocol of zo? Had de organisatie niet in moeten grijpen? Nou ja, dat is er wel. Nou werd de mannenkoers natuurlijk tijdens de wedstrijd geconfronteerd daarmee. Dus ja, daar heb ik net ook nog eens over na zitten denken. Want vanmiddag dacht ik ook, ja, er is een slecht weerprotocol. Waarom grijpen ze niet in? Maar ja, wat wil je dan doen? Wil je de wedstrijd stilleggen? Die renners moeten toch ergens naartoe. Tuurlijk, er rijden ploegleiderswagens en juryauto's, noem maar op mee. Maar uiteindelijk sta je dan stil. Daar word je natuurlijk ook niet vrolijk van in die situatie. Maar nee, er is een slecht weerprotocol. Maar ik heb niet de indruk alsof de organisatie van de Waalse Pijl, dezelfde als van de Tour en als van Luik, Bastenaken-Luik en Parijs-Roubaix, dus de ASO, alsof die eraan gedacht hebben om op deze manier met dat protocol in de handen de wedstrijd uiteindelijk te beïnvloeden. Maar ja, we hebben het wel de laatste tijd veel over veiligheid van renners in allerlei aspecten. En dit hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij. Ja, even vooruitkijken. Zondag Luik, Bastenaken, Luik. Zal ik het even doen? Regen. Ja. 'S nachts 1 graad. Overdag 9 graden. Dat is een stuk beter al. Nou ja, volgens mij is het min of meer hetzelfde wat we vandaag hadden. Ja, vaak in zo'n bui inderdaad, dan keldert de temperatuur in één keer naar beneden. Hè? Dus dat, dat wordt weer... Ik denk dat menig renner aanstaande zondag bij de start nog wat extra kleren aantrekt. Een extra laagje. Ja. En nog wat zorgt dat er een extra tasje in de ploegleiderswagen staat met kleding. Tja, nou, we gaan het zien allemaal. Ja. Dankjewel, Sebas. Gaan we het nog even over de vrouwen hebben. Je had het er al heel even over. Demi Vollering, die wint dus weer niet. Vollering vorig jaar won ze de Waalse Pijl. Leek ook vandaag lang op weg naar een zege in Wallonië. Maar moest in de laatste 150 meter het antwoord op een versnelling van, zoals je al zei, Sebas de Poolse, Nieuwe Jadoma schuldig blijven. Daardoor moest Vollering genoegen nemen met plek 2. En dat noemt ze in een gesprek met verslaggever Hancock. pijnlijk, maar het is wel eens pijnlijker geweest. Want? Ik miste een paar andere heftige heuveltjes erin die het nog wat zwaarder maakten, denk ik. Was de koers niet hard genoeg voor je? Nee, het ging tussendoor heel langzaam. Het was heel koud. Het leek alsof iedereen een beetje verlamd was. En toen op een gegeven moment, het laatste uur, werd het wat warmer. En dan merk je aan iedereen, oké, regenjasje gaan een beetje uit. En wordt iedereen weer een beetje actiever. Maar het was niet genoeg voor mij. In ieder geval, ik heb gewoon geprobeerd om mijn eigen tempo op de klim te rijden hier gelijk. En Kasia was gewoon de sterkste nu. Hoe verandert de verhouding tussen jou en je concurrenten als de koers zwaarder wordt? Ja, ik denk dat die anderen hebben nog veel meer, zeg maar, die punch die eraf gaat als het een langere koers wordt. Of tenminste als die zwaarder wordt. En dan kom ik iets beter uit mijn... Dan word ik iets beter vergeleken met de rest. Of niet beter, maar minder snel, minder goed. Ben je echt teleurgesteld nu? Ja, dat is gewoon jammer, maar ik heb niks fout gedaan. Kasia was gewoon sterker vandaag en het is gewoon jammer, maar hoe die vorig jaar was, was die beter voor mij in ieder geval. Dus dat weet ik in ieder geval nu ook. Bij de mannen was het een echte survivaltocht vandaag. Heel veel afgevallen, heel lang in de regen gereden. Je had het er net ook al over. Hoe zwaar was het bij jullie? Oh, het was verschrikkelijk koud. Ik heb onderweg nog geprobeerd handschoenen te wisselen. Wow, dat was echt... Daar kreeg ik het wel weer een beetje warm van, omdat... dat was echt een hele taak. Die dingen zijn zo strak, die kreeg je nooit meer aan. Maar ik heb volgens mij 3 uur lang zitten bibberen. Dus, en ik zag het overal mee en ik zag iedereen die kaken zo op elkaar klapperen. Dus ja, het was wel... pijnlijk. Ik hoop dat we niet ziek worden in ieder geval. Mijn oren zitten ook gelijk dicht ervan, dus... Ik kon alleen maar denken aan een warme douche. Ja. En de klimmetjes, dat vond ik ook lekker, want dan werden we weer een beetje warm, maar Nou, de douche duurt nog even, eerst naar het podium voor plaats 2. Ja, helaas weer op 2, maar ja. Make My Day van Wouter Hamel was dat op NPO Radio 1. Ja, je moet je er maar aan wagen. Schoolkinderen wegzien te krijgen bij hun smartphone. Schrijfster Marion Hofman maakt er een speciaal telefoonboekje voor. En dat blijkt een hit. Dat schreeuwt om uitleg. Goedenavond, Marion. Hallo, hoi. Ja, wat is dat voor een boekje? Ja, dat is een best wel bijzonder boekje. Het boekje heeft eigenlijk ook de vorm van een telefoon, van een smartphone. Het zit ook in een hoesje van een telefoon. En het is eigenlijk net zo geschreven als je appverkeer, dus in de vorm van appjes. Zodat kinderen dat een beetje, dat het een beetje bekend voorkomt. Ja, zodat ze het, de taal en de manier van schrijven en zo, dat ze inderdaad bekend voorkomt. En dat ze dat gewoon ook makkelijk weglezen. Dat is een beetje het idee. Het is gericht op kinderen van groep 7 ongeveer, geloof ik, hè? Een jaar of 8? Ja, eigenlijk, nou, we proberen het te richten op kinderen die dan zeg maar hun eerste smartphone krijgen. Maar toen ik vroeg in de klas wie er allemaal een smartphone hadden. Ja, sommige kinderen hebben echt al vanaf 6 jaar een smartphone tegenwoordig. En normaal gezien was dat altijd vanaf deze leeftijd. Ja, maar wat hoop je te bereiken met het boekje en hoe doe je dat? Wat we hopen te bereiken met het boekje is dat kinderen af en toe hun telefoon heel even wegleggen. En lezen leuk blijven vinden eigenlijk. Want we zien dat lezen heel erg achteruit gaat op het moment dat ze een smartphone krijgen. Dan zijn ze zo afgeleid vaak dat boeken en zo, dat vinden ze stoffig en saai. En daarom proberen we dit boekje in een andere vorm te stoppen. Waardoor ze toch het idee hebben van, hey, wat leuk. En ze lezen eigenlijk een beetje verkapt. Je zegt in een beetje WhatsApp-taal. Wat is nou typisch WhatsApp-taal? Ja, ook veel afkortingen natuurlijk. Veel Engels. Dus ook veel WTF en dat soort afkortingen. Die kennen de kinderen heel goed. En appgroepjes oprichten, verlaten. Pesten via WhatsApp. Allerlei dingetjes die ze kennen. Problemen via WhatsApp. Dingen die ze met elkaar delen. De afkortingen waarin ze praten. Dat we een beetje proberen te benaderen. Ja. Hoi Marion. Zwaai. Knipoog, knipoog. Hoi. In Huizen hebben ze het boekje gekregen, de basisschool, de tweemaster. Hebben ze met hartjes gereageerd of hoe hebben ze gereageerd? Ja, eigenlijk boven verwachting goed. Het was bijna, op een gegeven moment zei ik ook, lijkt wel of die juf al die kinderen geld heeft gegeven, zeg maar. Ze waren echt, echt heel enthousiast, ze vonden het heel leuk, waren er meteen mee bezig. En wat ze heel leuk vonden, juist omdat het echt in zo'n smartphone hoesje ook zit. Lekker, dit mochten ze lekker op hun tafel houden, ze konden ermee spelen, ze konden erin lezen, gingen er samen in lezen. Er zitten stickertjes in. Eigenlijk stickers die je normaal digitaal stuurt, die konden ze nu er ook opplakken en erin plakken. En dat vonden ze heel erg leuk. Ja. En voornamelijk het verhaal vonden ze heel leuk. Dus ze waren de hele tijd vingers omhoog van, mag ik verder lezen? Ik zei, ja, tuurlijk. Maar toch, hè, ja. Ik heb een beetje ook het idee dat het effect is dat ze, dat maakt het misschien ook wel een beetje griezelig, dat het aangeeft hoe verslaafd ze zijn aan een telefoon. Dat ze een soort van telefoon op hun deskje moeten hebben. Snap je wat ik bedoel? In de buurt moeten hebben. Toch? Ja, dat is zeker zo. Dat merk je heel erg. Ze houden gewoon van een telefoon of de vorm van een telefoon in hun hand. Maar wat ik het fijner eraan vond, of het leuke eigenlijk om te zien, is dat ze, ondanks dat dit geen echte telefoon is natuurlijk, wel eigenlijk op dezelfde manier ermee bezig waren. Dus toen dacht ik ook van, dat is gek. Want ze blijven eigenlijk met dat ding bezig, terwijl het geen telefoon is. Ja. Maar omdat ze het idee hebben van een telefoon, en ze mochten het ook bij hun huiswerk houden en zo, hadden ze toch zoiets van, hey, cool. Volgens mij, het klinkt heel veelbelovend. Het moet nog verder uitgerold worden in heel Nederland om al die kinderen een beetje meer aan het lezen te krijgen en meer van de smartphone af te krijgen, toch? Ja, dat hoop ik. Het is een initiatief van Odido, dat is een provider eigenlijk natuurlijk. Maar het is gewoon heel leuk dat zij zeg maar inzien dat ze ook op de een of andere manier een taak hebben. En dat is kinderen toch laten blijven lezen en zo. En dat vind ik wel goed. Ja, ik vond het een heel goed doel. Absoluut een goed doel en een hele goede actie. Dus dankjewel, Marion Hofman. Oké, goed. Dag. Goedenavond, Andy Houtkamp. Smiley, smiley. Hartje, hartje. Kusje, kusje. Kusje, kusje. Goed dat je er bent. En die vanavond 9 uur, 2 kwartfinales. Bayern München, Arsenal. Ja. Manchester City en Real Madrid. We hoorden in de verte de woes van het matchcenter. Want daar zit jij in. Je gaat proberen beide wedstrijden zo goed mogelijk te volgen. Ja. Arsenal, Bayern München 2-2 vorige week. City, Real 3-3. Oh, het belooft wat. Vorige week spektakel. Wat verwacht je van vanavond? Nou, spektakel. Bayern München Arsenal is natuurlijk heel leuk omdat er twee Nederlanders bij Bayern München meedoen. Matthijs de Ligt en Nusair Mazraoui. Ja. Alhoewel, die staat natuurlijk ook bij Marokko in de basis. Maar die houden we gewoon lekker als Nederlander. Mooie wedstrijd. Harry Kane in de spits. En natuurlijk balen als een stekker Harry Kane. Want die ging naar Bayern München om eindelijk een keer een prijs te winnen. Namelijk kampioenschap van Duitsland zou die wel even binnenhalen. Want dat was al 11 keer op rij gelukt door Bayern. Nou, afgelopen weekend. Bayer Leverkusen, kampioen van Duitsland. Dus is er nog maar één prijs voor hem te winnen. Dat is de Champions League. Maar dan moeten ze dus Arsenal van Mikel Arteta gaan verslaan. Ja, 2-2 in de eerste wedstrijd was geweldig. En die andere wedstrijd, ja, wel een kraker was dat vorige week. Manchester City tegen Real Madrid. Toen in Madrid, nu in Manchester. In het City of Manchester Stadium. 55.000 man. Ja, de grote namen der voetbal. Ja, die hebben we gisteren ook wel gezien een aantal. Maar ook vanavond weer met Kevin De Bruyne. En met Haaland, die vorige week in de zak zat van een Duitse verdediger, Anthony Rudiger. Die hele grote, sterke verdediger. 3-3 vorige week. Een geweldige wedstrijd. Ja. En ik hoop een heel klein beetje dat het nu ook zo is. Overigens, de scheidsrechter bij deze wedstrijd, City-Real Madrid, is Daniel Orsato. En dat is een Italiaan. En die andere wedstrijd staat onder leiding van Danny Makkely. En de VAR is Rob Diepering bij Bayern München tegen Arsenal. 2 heerlijke wedstrijden. Nummer 1 van de Premier League tegen de nummer 1 van La Liga. Oftewel Manchester City tegen Real Madrid. En de nummer 2 van de Bundesliga tegen de nummer 2 van de Premier League. Bayern München, Arsenal. En AK op de bank, hè, geloof AK ik. AK op de bank, ja. Ja, nog een Nederlander. Jongen. Goed, zometeen Mascha Luiten hier, de schrijfster van het boek Moederland. Het gaat dan over Maxima natuurlijk. Want we hebben ook een regisseur van de videoserie op Videoland. Maxima Saskia Diesing is hier zometeen. En Maya Kingma, een triatlete, zometeen. Je zal maar moeten zwemmen in de Seine. Wat erin denk jij? Lekker koud en vies. Ja, vooral vies. Radio. Umberto luidt het weekend in. Zit hier met echt wel baanbrekers, hoor. Met bijzondere gesprekken. Wist jouw vriendin wat jij had meegemaakt in Libanon? Nee. Wanneer heb je dat voor het eerst verteld? Tijdens de behandeling. En hoe lang was de behandeling nadat je terugkwam? 40 jaar. En elke week de column van Peter Heerschop. Er zijn wel meer overeenkomsten. Bij Mathieu probeerde een vrouw langs de kant Mathieu te stoppen door een pet naar zijn achterwiel te gooien. En bij Ajax gooiden ze er schijnbaar allemaal met een pet naar. Avro Tros, Umberto. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met Bosch middenmotor nu al voor 1999 euro. En met voorwielmotor voor slechts 1699 euro. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Waterlinies, Atlantic Wal of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl, powered by de VriendenLoterij. Hyper de Piep, hoera! Oh, wat

de buurtzame bank. In de Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Bert van Leeuwen. Ja, goedenavond en welkom terug. Maya Kingsma is triatleet en doet mee aan de Olympische Spelen in Parijs, die over 100 dagen beginnen. Ja, Maya Kingsma is hier natuurlijk. Vanavond zit ze bij ons in de studio, net als twee mensen achter de nieuwe Videoland-serie over koningin Maxima. Ja, ook daar praten we mee met regisseur Saskia Diesing en schrijfster Marcia Luiten. Ja, ook op haar boek is de serie Moederland gebaseerd. En wat dacht u van de twee wedstrijden in de Champions League? Manchester City, Real Madrid en Bayern tegen Arsenal. Spannende duels in de Champions League die zojuist zijn begonnen. En de grote vraag is, wie plaatsen zich voor de halve finale? We gaan het allemaal volgen vanavond. Ja, even naar Andy Houtkamp in het matchcenter. We hebben hier wat schermen aanstaan. Op één zie ik bijna niks. Jij wel? Ja, er is wat vuurwerk afgestoken bij Bayern tegen Arsenal. En dat blijft aardig hangen daar in het stadion in München. Staat overigens bij allebei de wedstrijden nog 0-0. Ik zeg je eerlijk, mijn blik is met name... Ik heb maar twee ogen uiteraard. En moeizaam om twee hele grote schermen te volgen. Terwijl de eerste kans daar wel is voor Harry Kane. Voor Real Madrid. En die voorzet vanaf de rechterkant. Gaat via de voet van Kane, maar net naast het doel van Arsenal bij Raya. Maar die andere wedstrijd, Manchester City, Real Madrid, dat spreekt nog net iets meer aan vorige week. Werkelijk een geweldige 3-3. En nu is het nog altijd 0-0 met balbezit voor Real Madrid. Bal gaat naar voren, maar wordt heel makkelijk teruggekopt op de keeper van Manchester City, Ederson. Die daar al een hele tijd in het doel staat. De 30-jarige Braziliaan met helemaal in het groen gekleed en oranje schoenen. Of roze is het meer. Ik ben een beetje kleurenblind. Maar roze schoenen en roze handschoenen. Nogal opvallend. Hij houdt de bal bij zich. En ja, het lijkt wel... Ik heb dat een keer eerder dit seizoen gezien bij Aston Villa. Daar deed de keeper het ook. Heel lang de bal bij zich houden. En dan de tegenstander uit de tent lokken. Maar goed, nu is het dan eindelijk toch balbezit naar voren. Maar Walker lijkt de bal kwijt te raken. Gebeurt niet. Kyle Walker terug in de basis bij Pep Guardiola. De 33-jarige aanvoerder van Manchester City. Hij mag gaan gooien. Halverwege de helft van Manchester zelf. Aan de rechterkant van het veld. Wijs wat mensen naar voren. Ga maar naar voren. Dan gooi je die bal wel naar voren. Een van de mensen die vrij loopt is natuurlijk Kevin de Bruyne. Maar dan gooit hij hem toch maar naar zijn keeper. Want niemand voor hem is aan te spelen. Nu krijgt Walker de bal terug. En probeert hem via zijn tegenstander Rodrigo over de zijlijn te schieten. En dat lukt dan uiteindelijk wel. En dan mag er weer gegooid worden. Gaat hij wat meer haast maken? Nee. Hij neemt nu een andere bal. Misschien dat dat helpt. En gaat dan de bal ingooien. 5 minuten gespeeld bij de ene wedstrijd. Ook bij de andere wedstrijd. Daar staat het nog altijd 0-0 bij Bayern tegen Arsenal. Bijzonder interessante wedstrijd nadat het vorige week 2-2 was. Bayern mist nogal veel spelers. Zoals Gnabry en Coman. En wie misten ze nog meer? Davies, de Canadees. Maar goed, er staat daar 0-0. Het geluid wat u hoort is altijd van de wedstrijd van Manchester City tegen Real Madrid. En nu is het O en A, want jammer, want de paas kwam niet aan. Maar Manchester City heeft weer balbezit. Het team van Pep Guardiola staat 0-0 in deze wedstrijd. Waar de uitdoelpunten niet tellen. Dus er moet een winnaar komen. Gewoon op het veld 0-0 bij allebei de wedstrijden na een minuutje of 5,5 spelen. Ja, hier aan tafel even te kijken. Maya Kingsma, triatlete. Marcia Luiten van het boek Moederland. Videoland-serie Maxima. En Willem-Alexander gespeeld door Martijn Lakenmeijer. Volgens mij is de M wel een beetje letter van de avond. Vul ik zo 1, 2, 3 in. Saskia is dan weer een S. Goedenavond. Ja. Hi. Hoe is het om een boek te verfilmen eigenlijk? Ja, nou, dat heb ik wel eens eerder gedaan. Met de film van, of met het boek van Esther Gerritsen, Dorst. Maar dit was toch wel anders. Next level. Ja, omdat het echt over... het is een journalistiek boek. Het gaat over iemand die nog leeft. Uh-huh. Onze koningin, ja. Notabene. Dus ja, dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ja. Zowel naar het boek als naar de persoon waar het over gaat in dit geval. Was het een triathlon voor je, Marcia Luiten, om je boek verfilmd zien te worden? Weet je, wel in die zin dat ik het heel spannend vond. En ook maar moest afwachten wat er uitkwam. Want het was in de handen van Saskia. Je had geen invloed? Niet zo heel veel. Ik had het boek geschreven, zij kocht de filmrechten, maar ik ben de hele tijd wel indirect betrokken geweest. Ik heb meegedacht, omdat het... Kijk, dus in mijn boek is elk feit is 3 keer gecheckt, zeg maar. Of 2 keer in elk geval. Maar in een dramaserie moet je natuurlijk dingen gaan invullen. Je dramatiseert misschien op sommige vlakken. Je moet scènes maken, je moet dialogen maken. Dus dat is echt wel anders. Dus je weet, er komen dingen die niet echt zo gebeurd zijn. Maar voor mij was het belangrijk dat het wel zo gebeurd had kunnen zijn. Dus ja, Nou, daar hebben we ook heel veel over gesproken. En dat was ook hartstikke interessant om op die manier mee te denken. Maar je ging mij wel eens iemand aan het Koninklijk Huis ontmoet eigenlijk? Nee. In je carrière? Nee, nog nooit. Dan wordt het wel eens tijd eigenlijk. Het zou heel mooi zijn inderdaad. Dan moet je dus een medaille, het liefst een gouden medaille zien te pakken in Parijs op de triathlon. Precies. Ja, dan komt dat er inderdaad bij. Ja. Ben je koningsgezind? Koninklijk huisgezind, laat het zo zeggen. Ik denk dat ze een belangrijke functie hebben. Maar daarnaast moet ik eerlijk toegeven dat ik niet heel veel tijd heb naast het sporten en eigenlijk ZZP'er zijn. Dat ik me in heel veel dingen heel erg kan verdiepen. Maar op Koningsdag doe je een oranje speeltje op of iets? Dan train ik wel in het oranje. Zeker. Ah, kijk. Ja, en als je traint, dan train je voor de triathlon. Even voor de mensen die even kwijt waren. Dat is dus 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en dan nog eens 10 kilometer lopen. Klopt, ja, dat is de Olympische afstand. Ja, kun jij je voorstellen dat er toch een hoop mensen die zeggen, joh, waarom doet iemand dat? Ja, zeker. Ja, vertel maar. Probeer me over te halen. Ten eerste, ik vind gewoon, ik ben echt een duursporter. De triathlon, we hadden het er net al even over met andere gasten hier ook. De triathlon staat natuurlijk heel erg bekend, vaak zeker ook in Nederland, als het die wedstrijd die een hele dag duurt. Dat is niet de discipline die ik doe. Dus dat is inderdaad 3,8 kilometer zwemmen, vooral 180 kilometer fietsen en een marathon lopen. Ja. Dat doen we vaak eigenlijk de Ironman. Maar de Olympische afstand is inderdaad een stuk korter. Wij doen ongeveer 2 uurtjes over onze wedstrijd. Ja. Nog steeds natuurlijk echt een hartstikke erge duursport. Bijna een sprint. Bijna een sprint in opzichte van dat wel, ja. Dat klopt. Ja. Ja. Maar wel een duursport. En dat betekent vooral dat je gewoon heel veel uren moet maken in een trainingsweek. En dat vind ik heel leuk. Ik kom uit het zwemmen. En dat is ook natuurlijk zeker lange afstand zwemmen. Dus open water zwemmen. Dat is natuurlijk ook een duursport. Maar met de triathlon kom je met fietsen en lopen ook heel erg veel buiten. Dus ik vind het heel fijn om al die lange ritten die ik maak, of de hardlooptraining die ik doe, het bos in te gaan of de natuur in te gaan. Maar is er nou toch altijd één onderdeeltje waar je nog het meest even moeite mee hebt van de drie? Alles is relatief. Mijn lopen is het minst goed. En dat komt eigenlijk ook inderdaad mede vanuit mijn zwemachtergrond. Ja, dat herken ik wel. Maar lopen is ook niet meer. Hey, maar Marcel, ik kwam net binnen en had je op je telefoon, je had iets gelezen over de New York Times. Wat was dat? Ja, de New York Times had gewoon zo'n groot bericht. Dat zei lopen en hardlopen, het is allebei goed voor je, maar welk van die twee is nu beter? En toen wilde ik dus de uitkomst opzoeken, terwijl ik dus hier in de studio ging zitten. Maar ik was mijn wachtwoord van de New York Times niet meer vinden. Dus ik heb de uitkomst niet. Misschien dat ik er in de loop van de uitzending nog achter kom. Ja. Is er onderzoek naar gedaan? Weet je dat toevallig? Er zal vast zeker onderzoek naar gedaan zijn. Maar je hebt de uitkomst ook niet gehoord? Nee, maar ik denk dat het heel erg afhangt inderdaad van je getraindheid. Ja. Ik wissel hardlopen en wandelen af. Dus ik... ik denk dat allebei heel goed kan zijn. Maar je moet natuurlijk, als je nog nooit hard gelopen hebt, niet opeens die marathon gaan willen doen. Ja. Maar het is wel grappig dat jij uit het zwemmen komt. Want ik ken allemaal mensen die een triathlon doen, mijn mannen ook. En voor hen is eigenlijk altijd allemaal is zwemmen het allermoeilijkste. Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad echt wel de meeste zeker de beginnende triatleten hebben daar de meeste moeite mee. Omdat het een hele technische sport is eigenlijk. Dus fietsen, dat kunnen we als Nederlanders natuurlijk best wel goed. Hardlopen, dat komt ook altijd wel als je belastbaarheid. Dus zeker de klappen die je met hardlopen maakt. Heb je echt gewoon de schokbelasting, daar moet je vaak aan wennen. Ja. Maar zwemmen is wat dat betreft echt een moeilijke technische sport om te leren. Ja. Heb je een voordeel. Ja. Zeker weten. Je bent al geplaatst voor de Spelen. Ja. Nou, zag ik je net binnenkomen. Je wordt volgens mij tegenwoordig gecoacht door jouw eigen partner, je vriend. Alleen bij de wedstrijden. Ja. Nee, ik werk met echt een team in mijn En bij radiooptredens is hij erbij. Ja, toevallig wel. Ik ga hem even wenken. Mag hij er even bij komen zitten? Van mij zeker. Spontane actie. Ja, Gijs heet hij toch? Gijs Brouwer. Klopt. Gijs Brouwer. Gijs, je microfoon staat al open. Ga gewoon zitten hier aan de punt van de tafel. Nou, er toch bij bent, Gijs. Dan kan je er even beschrijven. dan maken we het plaatje even een klein beetje completer nog. Hallo. Ja, hallo zeg. Ja, even, wat is jouw rol dan tijdens de wedstrijden waar je wel bij bent? Vooral Maya ondersteunen waar nodig. En dat is echt de coachingsrol tijdens de race. Dus dan geef ik wat tijden door, dat soort dingen. Vlak voor de wedstrijd natuurlijk de zenuwen bedwingen en zorgen dat er een klankbord is voor Maya. En in de dagen daarvoor is er veel geregeld gedoe. Ik moet de fiets in orde maken. De coaching meetings zijn, wat dingen regelen. Nou, dat doe ik dan. En daarbij er vooral voor Maya zijn. En proberen een leuke tijd te hebben daar. Ja, weten jullie waar langs de lijn onbekend staat? Dat we onderbroken worden. Ja, heel goed. Dat gaat nu gebeuren. Andy, in het Oh, ik kan ook uren praten over de triathlon. Ik wil graag zometeen even meedoen. Maar voetbal is het allerbelangrijkste. Vanavond dan. Niet echt altijd. Maar nu wel, want Real Madrid heeft gescoord. En Rodrigo moest daar twee keer over doen. Eerste keer schoot hij nog tegen de keeper aan, tegen Ederson. En in de tweede instantie schoot hij hem binnen. En dat deed hij knap, want het staat 1-0 voor Real Madrid uit bij Manchester City. Hey, wou je wat vragen, Andy? Omdat je zegt, ik praat graag mee. Maar zou je het willen vragen dan? Nou, het leuke is, mijn schoonzoon is een zeer fanatiek triatleet. Dus ik maak dat heel vaak mee. Ik vind het zo ontzettend knap wat die mensen kunnen. Want dat je één sport goed kunt, hè, hardlopen. Maar ook nog een tweede en een derde. En het grappige is, ik woon in Dronten, zoals je weet, Robert. En zij wonen in Den Haag, mijn dochter en mijn schoonzoon. En als ze nou op visite komen, dan komt mijn schoonzoon even op de fiets langs. Oh, kijk aan. Ja, maar ik vind het echt geweldig. Ik ga graag naar wedstrijden. En dan de manier waarop de mensen dit beoefenen. En dan zie ik topwedstrijden in atletiek, in voetbal en in honkbal. Maar elke triatleet is voor mij een topper. Ja, mooi. Ja. Goed gezegd. Je werd even gered, niet door de bel, maar door een doelpunt, Gijs. Maar we gaan toch nog wel even door met jou. Je zit te kijken naar je eigen vriendin. Maar ook dus degene die je onder je hoede hebt als coach. Hoe zou je nou Maya typeren als sporter? Je mag eerlijk zijn. Ja. Nou, ik heb vooral heel veel bewondering voor hoeveel ze traint überhaupt, hè, wat ze allemaal doet. Maar ook hoe ze dat dag in dag uit gewoon elke dag doet. Dus nooit twijfel, altijd doen. Maar wel met aandacht voor al continu verbetering. En ook ja, als ik een pijntje heb, dan misschien weer even niet. Dus die balans erin vinden vind ik heel knap. En hoe ze eigenlijk die triathlon puzzel leggen. Want het zijn toch gewoon drie sporten. Mm-hmm. Die alle drie willen heel goed in zijn. En alle drie is ze eigenlijk ook heel goed. Ook individueel. Ja, dat vind ik heel knap hoe ze die puzzel legt. En ja. Hoe ze daar dagelijks mee omgaat. Ja. Ja. Coach je haar alleen op technisch gebied of ook mentaal? Tijdens de race geef ik eigenlijk alleen tijden door. Want dat kan ze zelf heel goed besluiten. Ik denk vooraf hebben we het wel over tactiek en zo. Dus zit er een beetje tussenin, denk ik. Mm-hmm. Dus wat voor keuzes je kunt maken tijdens de wedstrijd. Dat is ook wel af en toe een tactische sport. Ja. En ik denk thuis in het dagelijks leven. Ze heeft gewoon haar eigen trainers op de drie onderdelen, zeg maar. En de fysio. Maar we hebben het wel vaak over van, wat is nu de komende tijd belangrijk? Of waar kan ik nog verbeteren? En ja. Klankborden, zeg maar. Hey, en waar zit die tactiek dan? Want ik denk, je moet gewoon alles zo snel mogelijk doen. Ja, klopt. Nee, ja, superleuk dat je het vraagt. Want waar we het net over hadden, die lange afstand. Dan rijden mensen op tijdrit fietsen. En dan rij je eigenlijk heel erg je eigen race. Want je mag dus niet met elkaar in groepen rijden, bijvoorbeeld op de fiets. Dus wat we in het wielrennen zien, zeg maar, dan mag je in groepen rijden. Dan heb je voordeel van als je achter iemand rijdt. Maar wij mogen dat wel. Dus, en dat maakt eigenlijk dat zo'n wedstrijd heel tactisch is. Want bijvoorbeeld als je bij het zwemmen op kop ligt, maar je verliest in de wissel. Dus wij wisselen echt binnen 10 seconden, zeg maar, van zwemmen naar fietsen. Maar als je daar een seconde verliest, dan kan het dat je net achter een kopgroep zit. En dat het heel moeilijk is om terug te komen bij die groep. Omdat jij er dan eens in je eentje rijdt en heb je wind. En de rest zit in een groep en die rijden wellicht samen. Dus dat is heel tactisch, zeg maar. Waar zet je inderdaad je meeste energie op in? Zet je die in op de wissel of op het begin van het fietsen? Of eind ja, van jij bent een goede zwemmer en fietser. Dus dan kun je wat doen tijdens het fietsen of net na het zwemmen. Maar ja, dat kost je ook energie. Dus doe je dat dan wel. Het verschil maken, ja. Maar Gijs is nu jouw coach. Dat heeft mede te maken met wat troubles die je hebt gehad met de bond. Je hebt uitgesproken over misstanden die binnen de bond plaats hebben gehad. Hè. De bond heeft daar inmiddels wel excuses voor gemaakt. Ja, ik krijg nu een lach. Ik weet niet, wat zit er achter die lach? Zijn het gemeende excuses of is het een lachje zo van, ja, hebben ze wel gedaan, maar er is eigenlijk niet veel veranderd? Nou, ik ga zeker niet zeggen dat het niet gemeend is, hoor. En ik denk dat er nooit kwade bedoelingen zitten. Alleen dat betekent niet dat dingen niet fout kunnen gaan of dat ze niet beter zouden kunnen. En ik denk inderdaad dat de situatie nog niet heel veel beter is. Ik hoop vooral dat we... Het ging over pestgedrag en uitsluiting met name, hè? Nou, eigenlijk alle soorten misstanden die je kunt bedenken zijn wel aangetoond via het rapport van Unraveling. Uh-huh. Ik kan daar helaas niet heel veel verder op ingaan, maar voor waarom de luisteraars kunnen ze dat luisteren. Omdat niet alle uitspraken die ik doe of dingen die ik aankaart, in de goede aarde vallen, zou ik maar even zo zeggen. Oké, want wat voor consequenties zou dat kunnen hebben dan? Als dat, daar kan ik verder niet op ingaan. Oh, oké. Ja, het wordt nu een beetje ongemakkelijk. Maar ik bedoel, ik stel gewoon vragen die eenmaal opkomen. Nee, dat begrijp ik helemaal. Dus dat is het eigenlijk. Dus, maar speelt dat eigenlijk nog? Of want je bent er verbonden bij NOC-NSF en of bij de bond naar de Olympische Spelen, geloof ik? Ja, klopt. Nee, sowieso. Dus dat is een beetje... Kijk, er heel veel Olympische sporten... zijn echt vanuit een bond gestuurd. Dus eigenlijk vanuit NOC-NSF. Je komt bijna altijd uit voor je land. Terwijl bijvoorbeeld in het voetbal waar we naar kijken... of in het wielrennen, daar zitten heel veel sporters binnen een team. En die keuze hebben wij als triatleten niet. Net als veel andere Olympische sporters niet. Ja. Maar goed, je hebt zelfs een wedstrijd overgeslagen... omdat je eigenlijk niet veilig voelde. Dat geeft alleen maar aan. Ja, ik wil niet blijven in een wond blijven duwen, hoor. Maar ik vind toch mijn plicht om dat even te vragen. Dat geeft toch aan dat er, wat jou betreft, in ieder geval niet voldoende maatregelen zijn genomen om je veilig te voelen. Nee, deze wedstrijd is wel al even geleden. En toen was inderdaad echt. Toen zaten we er volle bak in eigenlijk. En op dit moment, dat is de reden waarom Gijs hier natuurlijk ook even zit. In ieder geval met NOC-NSF, in ieder geval tot en met Parijs, een korte termijn oplossing gevonden, waardoor ik eigenlijk zelfstandig naar de wedstrijden ga. Ja. Maar heb je ooit overwogen om bijvoorbeeld voor België uit te komen? Ja, absoluut. Echt waar? Ik heb bij meerdere landen eigenlijk geïnformeerd of het mogelijk zou zijn om een andere nationaliteit aan te nemen. Maar dat is niet zo makkelijk, helaas. Nee, wat heb je geprobeerd? België, denk dan, want dat is onderhoek. Ja, en Luxemburg. Luxemburg is, er zijn veel triatleten die inderdaad uit gegeven momenten voor Luxemburg uitkwamen. Maar meestal is het toch dat je minimaal 5 jaar moet werken of wonen in een land. En als ik dat nu zou doen, dan zou ik sowieso Parijs en Los Angeles missen als Olympische Spelen. Dus dat is wel heel complex. Ja, maar na Parijs, als je dat zou gaan doen, dan heb je dus 5 jaar nodig. Ja, dan wordt dat hem niet. Nee. Dus die route is volledig afgesloten nu. Ja, klopt. Wel heftig. Dan gaan we tussendoor nog even bij Andy kijken. Ja. Ja, ik begin maar even met Bayern tegen Arsenal. Hele leuke wedstrijd. Staat er nog altijd 0-0. En Real Madrid staat dus 1-0 voor door die goal van Rodrigo. En daar zitten we in de 19e minuut zojuist. Heel dichtbij de ploeg van Pep Guardiola. Daar was de bal op de lat gekopt door Haaland. En daarna, eigenlijk niet te missen, was het Silva die de bal naast schoot. En dat was bijna moeilijker om hem naast te schieten dan erin. Maar Silva, de Portugees, lukte dat. Het betekent wel dat Manchester City even geschrokken was van die tegengoal. Maar meteen het heft in handen heeft genomen. En in de aanval gaat nu ook weer met Bernardo Silva in balbezit. Speelt de bal naar voren richting Haaland. Maar die komt niet aan de bal. Hij doet het iets beter dan vorige week toen hij de Noor heel erg in de zak zat van de verdediging van Real Madrid. Nu komt het er iets beter uit. Komt er de bal dus op de lat. En dat was een goede actie van de Noor. Die 20 doelpunten maakte tot nu toe in de competitie en 6 in de Champions League. Balbezit voor Real Madrid achterin. 20 minuten gespeeld. En dan verleg ik mijn brillenogen naar de rechterkant waar een ander scherm is. Waar Bayern München tegen Arsenal staat. Opstaat en daar is het 0-0 na ruim 20 minuten. En zie ik dat er één kans is geweest. Grote kans, dat wel, voor Bayern München. Maar voor de rest, nu met Matthijs de Ligt aan de bal voor Bayern München, is er weinig gebeurd. Staat het dan ook 0-0 na 20,5 minuut spelen. Ja, praten we verder met Maya Kingma, triatleet. Je hebt het afgelopen jaar een beetje een kwakkeljaar achter de rug. Hè? Een aantal keer ziek geweest. Klopt. Het zat allemaal niet zo mee. Nee, eigenlijk inderdaad vanaf 2020, dat was het COVID-jaar, zeg maar. Toen ben ik eigenlijk 3 jaar lang top 10 op het wereldkampioenschap geweest. Dus dat was eigenlijk de trend die ik hoopte voor te zetten. Maar vorig jaar inderdaad heel veel ziek geweest. En dat bleek uiteindelijk eigenlijk chronisch ontstoken keel en mandelen te zijn. Jeetje. Dus ik ben in januari geopereerd om die te verwijderen. Heb je daar geen last van dan? Nu niet meer. Maar had je toen ook... Je zegt, ik had van alles en nog wat. En dan bleken dan de keelmannen te zijn. Dan denk dan heb je pijn in je keel. Dan zijn je keelmannen. Jawel, keelpijn. Oh. Ja. Maar echt wel langdurig. Echt gewoon 2-3 weken keelpijn. En gewoon bijna non-stop hoesten. Dus ik sliep niet. En trainen is dan ook moeilijk. Dus en dat had ik zo elke 6 weken ongeveer. Dus het was wel lastig. Ja. Maar ja, dan is het wel uitzoeken waar komt het vandaan. En het gaat beter nu? Ja. 2 weken geleden bij de WK-wedstrijd in Japan 6e? Nee. Zeg het hoe het wel is. ik heb 11 mei is die wedstrijd weer dit jaar. Maar ja? Hij is dit jaar nog niet geweest. Dus dat was vorig jaar. Nou, was dat vorig jaar? Ja, okay. En daarmee heb ik me inderdaad wel ook mede gekwalificeerd voor de Spelen. Ja? En dit jaar hadden we eigenlijk de eerste wedstrijd in Abu Dhabi. Maar ja. Die is vanwege slechte weersomstandigheden afgelast. Oké, maar dus, de Spelen komen eraan. Dat is voor elke sport altijd het grote hoogtepunt. Hoe gaat dat voor jou worden? Een beetje. Ik vind de Olympische Spelen natuurlijk een heel mooi evenement inderdaad. Met heel veel sporten samen. Ineens in de 4, nu een keertje 3 jaar. Alleen vaak zie je bij wedstrijden wel dat eigenlijk het WK is net wat sterker bezet. Omdat je dan op de Olympische Spelen heb je vaak een beperkt aantal landenplekken. En er zijn vaak best in elke sport wel wat landen die eigenlijk net wat beter zijn. Of die wat meer atleten hebben. Hebt gewoon die... te weinig competitie tijdens de Olympische Spelen. Nou, te weinig zeker niet. Dat nooit. Maar het is inderdaad wat anders. Het is wat minder. En dat kan ook invloed hebben op onze wedstrijden. Omdat we dus niet een individuele race racen. Maar inderdaad met die groepen en tactisch. Dus het kan zomaar dat je bijvoorbeeld wat meer hardlopers hebt. Of juist wat meer goede zwemmers, fietsers. En dat heeft ook invloed op de wedstrijd. Ja, maar wel eens lekker zwemmen in die hele vieze scène. Ja, laten we hopen dat hij ietsje minder vies is als de 31 augustus. Ja, maar het is toch te erg. Want ik geloof dat er recentelijk hebben daar mensen in gezwommen, geloof ik. En die kwamen er ziek uit. Ja, dat zou ik niet weten. Die hadden last van hun buik. Dat is toch afschuwelijk? Die zijn nog tijdens het zwemmen gewoon ziek geworden. Nou, ik weet niet, jij weet de details, maar ze hadden achteraf volgens mij wel last van hun buik, of niet? Ik weet niet, deze weet ik niet. Maar wij hebben er vorig jaar inderdaad ook ons testevenement gehad. Dus voor elke Olympische Spelen heb je een evenement op hetzelfde parcours. Onze individuele wedstrijden zijn doorgegaan. Waarna zeker wel wat atleten buikklachten hadden. En de dagen daarna zijn alle wedstrijden ook het zwemmen in ieder geval geannuleerd. En de open waterzwemmers die zwemmen ook hun Olympische wedstrijden op hetzelfde parcours, dus in de Seine. Dus probeer mij uit te leggen. In Abu Dhabi gaat een wedstrijd niet door vanwege slecht weer. Maar in Parijs gaan de Olympische Spelen door terwijl je moet zwemmen in water waar je ziek van wordt. Ja, mogelijk gaan ze dus niet door. Want dat is nog dat zou nog. Ja, dus misschien sprake van een duathlon, geloof ik. Hè, klopt. Macron eigenlijk is er is een plan. Plan B is dat er gekeken wordt naar een andere dag. Dus het kan dat het, ik geloof, tot 3 dagen uitgesteld kan worden. Dat is inderdaad niet ideaal als je je voorbereidt op een wedstrijd op een bepaalde dag. Dat je in Parijs gewoon 3 dagen niet doortrekken en dat zoals die wedstrijd door kan gaan. Ja. Zoiets. Ja, maar het kan toch eigenlijk niet? Nee, dat is al bijzonder, maar goed, dat kan. Maar als het in die tijd niet lukt, dan maken ze er een duathlon van. Dat betekent dat we dan het zwemmen weglaten, maar dan wel ook nog een extra keer gaan hardlopen. Dus dan gaan we hardlopen, fietsen, hardlopen. Zou je er blij mee zijn? Nee. Nee, ik denk dat er geen enkele atleet is die daar echt blij mee is. Uiteindelijk doen we natuurlijk triathlon. En duathlon is echt wel een andere sport. Maar mogen jullie die afstand dan niet in het zwembad zwemmen? Nee. Goeie vraag. Nee, ja, inderdaad. Nee, dat zou, mijn inzicht zou dat nog een betere optie zijn dan hardlopen. Maar wat ik eigenlijk vooral zou willen is dat we kijken naar een andere locatie. Een backup locatie. Zeker omdat we ook te maken hebben met de open waterzwemmers. Ik bedoel, je kan moeilijk tegen open waterzwemmers zeggen, we gaan gewoon niet zwemmen en gaan jullie ook maar hardlopen bijvoorbeeld? Dat zou natuurlijk heel gek zijn. Maar dan zou je nou bijvoorbeeld naar Marseille of weet ik veel, naar hè? Zou je dan moeten. Ja, ik denk dat er in Frankrijk zijn er volgens mij genoeg veel Nederlandse vakantiegangers zullen het vast wel weten. Genoeg meertjes waar je wel een wedstrijd kan houden, denk ik. Dus ik denk dat er opties genoeg zijn. Nu nog? Korte termijn? In juli, ik denk het wel. Maar ze zullen er denk ik. Ik hoop dat ze ernaar gaan kijken. Ja, er is ook nog een WK, hè? Ja, bij ons stelt het ook mee voor het WK inderdaad. Dus ons WK bestaat uit meerdere wedstrijden. Dus een beetje vergelijkbaar met het Formule 1. Ja. Dus, waar mik je op de komende tijd? Zo reëel, maar ook zo hoopvol mogelijk? Vooral heel consistent trainen. Als atleet ben ik heel erg procesgericht. Dus ik werk het liefst gewoon inderdaad per onderwerp, per onderdeel. Kijk ik waar kan ik meer verbeteren en waar wil ik graag gaan werken. En ik hoop dat ik met die combi's in ieder geval zo fit mogelijk ben op de eerstvolgende WK-wedstrijd. Dus dat is 11 mei in Yokohama. 2 weken later hebben we weer een wedstrijd in Italië. En ja, dan ligt inderdaad de grootste focus op de Olympische Spelen. Ja. Zometeen na 11:30 hebben we Inge Jansen aan de lijn. Voorzitter van de atletencommissie van NOC-NSF. Die ken je waarschijnlijk. Heb jij nog vragen aan de atletencommissie? Dan kunnen we ze zometeen voor. Of wil je er even over nadenken? Gaan we eerst naar het nieuws? Helemaal goed. Mag je er even over nadenken? Dan komen we er zo op terug. NPO Radio 1. Gaan we naar het NOS-journaal van half 10 is het volgens mij. Ja, heb ik goed gezegd. Martijn van Beek. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog heeft een voedselconvooi Gaza bereikt via de Israëlische haven Ashdod. Dat zegt het Israëlische leger. Het zou gaan om 8 vrachtwagens met bloem van het Wereldvoedselprogramma. Onder Amerikaanse druk zegt Israël 2 weken geleden toe om meer hulp Gaza in te laten, onder meer via die haven van Ashdod. Tijdens het staatsbanket in het Paleis op de Dam in Amsterdam heeft koning Willem-Alexander de Spaanse koning Felipe bedankt dat prinses Amalia een jaar lang in Madrid kon wonen en studeren. Felipe en zijn vrouw zijn op staatsbezoek in Nederland. Gisteren werd bekend dat Amalia vanwege haar veiligheidssituatie ruim een jaar in Madrid heeft gewoond. Inmiddels woont ze weer in Amsterdam. De gemeente Roermond heeft excuses aangeboden voor de rol die de stad speelde bij de roof van Joods vastgoed. Aanleiding is de publicatie van een boek waarin wordt uitgelegd hoe de gemeente tijdens de oorlog onder aanvoering van 2 foute burgemeesters meewerkte aan de Jodenvervolging. En wetenschappers denken dat ze in het zuiden van Engeland de overblijfselen hebben gevonden van een grote ichthyosaurus, een zeereptiel dat zo'n 200 miljoen jaar geleden heeft geleefd. Met een lengte van 25 meter zou het voor zover bekend het grootste zeereptiel zijn geweest dat ooit heeft bestaan. Langs de lijn en omsteken. 25 meter. 25 meter. Ja, ongelooflijk, hè? Dat is lang. Ja. We gaan naar 2 belangrijke Champions League-wedstrijden. Bayern, Arsenal en Manchester City, Real Madrid en die Houtkamp. Hoe staat het ervoor op dit moment? Bij Bayern, Arsenal is Bayern sterker dan Arsenal. Tenminste, het grootste gedeelte van de eerste helft, die nu 28 minuten oud is. Kansen gezien, onder andere voor Mazraoui. Maar hij schoot de bal voor langs. Daar staat het 0-0. Bij die andere wedstrijd heel veel kansen gezien voor Manchester City. En eentje voor Real Madrid. Nou, 1 kans is er ingegaan. Dat was voor Real Madrid via Rodrigo. En dat was al snel in de wedstrijd. Daar staat het nog altijd 1-0 voor Real Madrid. Maar het is wel geniet, hoor. Het is een topwedstrijd om naar te kijken met Manchester City nu in balbezit achterin. Met Guardiol, die bekende Kroaat, die zo goed was op het WK onder andere. En nu is er een vrije trap voor Manchester City. Nee, voordeel voor City. Ze hebben balbezit. Via Walker gaat de bal naar de rechterkant. Het is nog altijd 1-0 bij Real Madrid tegen Manchester City. Voor Real Madrid in Manchester. Even kijken of deze aanval iets gaat opleveren. Via de rechterkant zou zomaar kunnen. Als De Bruyne de bal heeft en hem weer terugspeelt. En aan de andere kant, kijk meteen even met een rechteroog naar het andere scherm. Weer een kans nu voor Arsenal. Daar staat het 0-0 bij Manchester City, Real Madrid 0-1. Goed, hier in de studio Maya Kingma, die we net uitgebreid hoorden over de triathlon, 100 dagen voor de Spelen. Marcia Luit is hier ook, acteur van het boek Moederland en een van de 3 regisseurs van de videolandserie Maxima, Saskia Diesing. Even Maya, een vraag voor de atletencommissie zometeen. Heb je er eentje of wil je er nog langer over nadenken? Ik was zo aan het kijken naar de voetbal dat ik er helemaal niet over nagedacht. Nee. Komen we er over 25 minuten ongeveer. Help me herinneren dat we er nog even op terugkomen. Maar goed, we kennen allemaal koningin Maxima. Maar hoe zij opgroeide, hoe zat het dan met haar vader en hoe was de eerste ontmoeting met Willem-Alexander? Nou, het staat allemaal centraal in de nieuwe 6-delige videolandserie Maxima. Hey, Bas, dan weet je het. My father always taught me I had to reach for the highest. To work hard. He's taught me everything. I am who I am because of him. ¿Su nombre? Sorrelleta. Máxima. Máxima, he's Willem Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Ja, het verhaal is dus gebaseerd op het boek Moederland, de jonge jaren van Maxima Zorrigueta, van acteur Marcia Luijten. Die is hier. En dus een van de 3 regisseurs, Saskia Diesing. Van harte welkom nogmaals. Fijn dat jullie er zijn. Een felicitatie waard, want volgens mij is dat de première gelijk aangekondigd dat er een 2e seizoen komt. Ja, dat klopt. Ja, is dat 2e seizoen al af dan? Nee. Ik kan het zeggen. De voorbereidingen zijn wel al gemaakt, neem ik aan. Ja, we zijn al wel een beetje voorzichtig begonnen. Ja. Nee, je bent helemaal niet voorzichtig begonnen. Ik zie het aan je ogen. Je bent een volle bak ben je bezig, of niet? Nou, ik ben nog volle bak bezig om dit eerste seizoen af te ronden. Dus ik heb net nog de ondertitels voor afleveringen 3 en 4 gecontroleerd. Ja. Dus eerst dat. Ondertussen wordt er al wel geschreven. Maar wat zegt het dat er nu alweer wordt geschreven voor een tweede seizoen. Dat ze er vertrouwen in hebben. En dat het onderwerp blijkbaar interessant genoeg is om nog een seizoen mee te vullen. Ja, en dat Maxima populair is. Zeker. Ja, maar Masha, dat wist je al? Nou ja, ja wie niet? Ja, daarom. Ja. Dus ja, het was niet eigenlijk logisch dan dat er nog een vervolg aan zat te komen? Zeker, ja. Misschien nog een derde seizoen straks, hè? Want het is nog een onvoltooid leven, dus er is een hele hoop te vertellen. Ja, ja Marcia, jij hebt een boek geschreven, daar is de serie op gebaseerd. Je hebt er heel veel van gezien al, heb je de hele serie al gezien? Ja, zeker. En hoe is hij geworden, vind jij? Ja, vooraf zei ik tegen Rachel, de producer, en ook tegen Saskia, ik zei, ik ben echt jullie meest kritische kijker. Want ik heb natuurlijk dat boek geschreven en ik heb het helemaal in mijn hoofd en ik was wel echt onder de indruk. Het is dus echt gewoon heel erg goed gedaan. Het script is ingenieus, vind ik. Want zo'n script moet aan heel andere eisen weer voldoen dan een boek. Die hebben allebei hun eigen uitdagingen. Maar ik zag heel goed hoe moeilijk het is om al die dingen, al die verhalen in zo'n script te krijgen. En het is goed geacteerd, het is geweldig geregisseerd. Ik was heel erg blij ermee. Ja, jouw boek is niet, noem maar, niet geautoriseerd, maar wel zo waarheidsgetrouw mogelijk. In de serie, ik wil de dikke duim niet noemen, maar dan af en toe dan is er wat vrij. De mogelijkheden zijn wat vrijer. Ja. Dat kan ook eigenlijk niet anders. Want als je alleen maar zou vertellen dat wat we echt weten en hebben gezien, bijvoorbeeld op televisie, dan wordt het heel erg een en toen verhaal. Dus wat natuurlijk interessant is aan zo'n serie is dat je ook dingen kunt laten zien die zich achter de paleismuren hebben afgespeeld. Dus in de één op één gesprekken waar niemand bij is geweest. Geef eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld toen er in de pers duidelijk werd dat haar vaders verleden problematisch zou worden. Dus dan zie je hoe Willem-Alexander en Maxima daarop reageren, op dat krantenartikel van de Volkskrant. Maar bijvoorbeeld ook de eerste ontmoeting met Klaus en Beatrix, ja. Dat is de eerste ontmoeting met je schoonouders. Maar je schoonouders zijn dan ook nog prins en koningin. Beatrix met haar handen in de aarde in een kas. Ja, tuinierend inderdaad. Ja. Dus ook als los van dat ze koningin is, is het ook gewoon moeder en iemand die hobby's heeft. Ja, ik heb de eerste aflevering mogen zien. Ik vond het ook een hele mooie scène met die ontmoeting met Beatrix en Klaus. Dat is typisch wel weer een voorbeeld waarbij je bewust afgeweken bent van de werkelijkheid, toch? Ja, want de eerste ontmoeting heeft plaatsgevonden in Italië. In Toscaan was het volgens mij in een vakantiehuis. Ja. We hadden al zoveel landen waar we moesten filmen. En op een gegeven moment was het, ga je dan voor één scène nog weer helemaal met de hele ploeg naar Italië in dit geval. En toen hebben we besloten, nou jongens, het wordt wel een beetje erg gortig nu. Maar je kan het ook expres op deze manier doen. Om te kijken, min of meer, je hoeft nog geen teken in beeld te zetten van dit is gedramatiseerd. Ja, maar precies. En het gaat natuurlijk ergens anders. Het gaat niet over of die plek precies klopt. Het gaat erover dat het een hele spannende situatie is voor iedereen eigenlijk, voor dat hele gezin. Ja. Ja. Drie regisseurs. Ja. Hoe werkt dat in zo'n serie? Heel goed afstemmen. En voortdurend elkaar op de hoogte houden. Waar ben jij mee bezig en waar ben ik mee bezig? Gelukkig hadden we een cameraman, Daan Nieuwenhuis, die de hele serie heeft gedaan. En ook een co-regisseur, die regieassistent, tevens als Roxanne Stam, die ook bij alle regisseurs zeg maar, op de set aanwezig was. Dus die bewaakte echt wel de continuïteit. Maar dat was wel een logistieke puzzel. Ja. Heb je bijvoorbeeld over die ontmoeting, bijvoorbeeld, heb je daar nog verder nader onderzoek naar gedaan? Of heb je dat misschien middels contacten van Masha nog kunnen doen? Ik weet niet of Masha of misschien heb je het zelf gedaan als bijdrage aan de film. Of bijvoorbeeld degene die Maxima Willem-Alexander heeft gekoppeld, bijvoorbeeld, denk ik aan. Ja, want mijn boek stopt op het moment dat zij naar Sevilla gaat en Willem-Alexander gaat ontmoeten. Maar ik had natuurlijk al heel veel research gedaan voor dat tweede deel ook. En één ding daarvan is dat ik ben echt als een detective gaan speuren naar de vrouwen die Maxima en Willem-Alexander aan elkaar voorgesteld. En dat was echt detective werk. En uiteindelijk heb ik er gevonden, Cynthia Kaufman in Londen. Dus ik ben naar Londen gegaan, heb haar ontmoet. En van haar heb ik al die details over die ontmoeting gekregen. Dus geluk dat ze wilde praten. Moet je er niet aan denken, al die moeite dat ze zegt, nou, daar ga ik niks over zeggen, hoor. Nou, nee, daar spande het wel een beetje om. Want zij was echt misschien wel de meest moeilijke persoon die ik voor het hele boek heb gesproken. Maar dus die Cynthia die vertelde mij die details. En die research die zo belangrijk was weer voor de serie. Want die ging iets verder. Heb ik wel, weet je, ik heb al die interviews, transcripties aan hen meegegeven. Ja, hoe ingewikkeld is het om een serie te maken over nu nog levende mensen, zeer bekende mensen? Welke verantwoordelijkheid voel je dan op je schouders rusten? Ik heb het toch je moet op een gegeven moment echt gaan bedenken. We zijn fictie aan het maken. Want anders dan denk je bij elke scène, ja, kunnen we dit wel doen? En klopt dit wel? Ik moest er ook gewoon op vertrouwen dat er gewoon goed research was gedaan. Het boek van Marcia hadden we, dat wisten we, dat journalistiek gewoon bona fide was. Om het zo maar eens te zeggen. We hebben nog heel veel extra geresearched. Ook de schrijvers, maar ook een extra research Sietke Kok naar die hele hedenlijn. Dus vanaf het moment dat ze elkaar hebben ontmoet. En wat is dan je verantwoordelijkheid? Ik denk dat je het gewoon fair en respectvol en ook smaakvol houdt. Dus dat het niet sensatiebelust wordt. En dat je je echt... Ik heb me toch de hele tijd afgevraagd van... Omdat we zo in dat perspectief van Maxima zijn gedoken. Het is echt haar verhaal. Je bent dicht bij haar. Hoe is dit voor haar geweest? En wat heeft ze, hoe is het emotioneel ook voor haar geweest, deze hele periode? Mm. Dus de menselijkheid altijd laten zegenvieren. Ja, het is fictie, maar je kunt je het wel goed voorstellen. De serie begint met, dat mag ik wel even verklappen, met een knallende ruzie. Hè? Ja. Dan denk je, kan het dus wel gaan. Dat kan dus wel zo zijn. Maar ook met een knallende bedscène. Jasje knallend? Nou ja, ik bedoel... Ik vond dat iedereen over die seks zegt. Nee, ik zei geen seks. Ik heb het woord seks in mijn mond gehad. Hè. Ik zei bedscène. Dus misschien sprak ik het verkeerd uit. Nee, het is maar wat je wil horen natuurlijk. Precies. Nee, maar ik bedoel, is daar wel discussie over geweest? Moeten we dat doen, moeten we dat niet doen? Uiteraard. Ja, en we hebben daar ook heel, uitgebreid met elkaar over gesproken. Hoe gaan we dat in beeld brengen? Moeten we het in beeld brengen? Maar uiteindelijk ook ervoor gekozen. Ja, het gaat over een jong stel wat verliefd wordt op elkaar. Dus heel logisch dat het gebeurt. En dus een eerste keer met elkaar vrijt. Maar begint echt iedereen erover, joh? Heel veel mensen. Jammer dat ik het heb gevraagd. Ja. Ja. Maxima wordt trouwens gespeeld door de actrice Delfina Chavez. Hoe heeft ze het gedaan? Nou, de verslaggever Erik Samplonius was bij de première en zocht dat even uit. Su nombre? Sorrieta. Maxima. Bekend Nederland en de cast van de serie is uitgelopen vanavond om de première van Maxima bij te wonen hier in Tuschinski. Een van is actrice Elsie de Brouw die Beatrice speelt. Zij kijkt vol bewondering naar de Argentijnse Delfina Chavez. Ik vind Delfina geweldig. Daar moet je echt naar kijken. Ik denk Delfina gaat iedereen... Het is zo leuk dat het een Argentijnse actrice is die niemand kent. En dat is zo hartverwarmend. En Martijn ook. Ik ben Martijn Lakenmeijer en ik speel Willem-Alexander. In de serie Maxima? Ja, in de serie Maxima. Sorry, ja. Mama, pap, het is Maxima. I can see why he likes you. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Er zijn meerdere scènes die Martijn zijn bijgebleven, waarin hij met Delfina speelt. De inmiddels iconische persconferentie waarbij Maxima door Willem-Alexander wordt voorgesteld in Nederland, is er één van. Is dat een hele lange monoloog. De scène waarin, wat ook echt gebeurd is, is de persconferentie waarin ze hun huwelijk aankondigen. Die hebben we zo goed mogelijk een beetje proberen na te maken. En dat is gewoon een monoloog van 3 pagina's in het Nederlands die ze uit haar hoofd heeft moeten leren. En dat doet ze echt supergoed. Voor de foto. Maxima. And you call this not a big thing? It's not what I'm saying. Max. To hell with politics. Keep your election. En dan nog even naar Delfina Chavez zelf natuurlijk. Bij de collega's van Blauw Bloed vertelde ze hoe ze het vond om in het leven van Maxima te duiken. Well, yeah, it was getting to know a different culture, being in another country, being away from my family, from my friends, having a different weather. No, I mean, in that sense, it was crazy. Shining. You want some advice from an old veteran? Stay who you are. Screw everyone. All I care about is you. Keep your light, so keep your light. And what makes you happy? Shining. Ja, je zit bij te glimlachen, Saskia. Ja, hoe kom je nou, hoe kies je een goede Maxima? Want ja, ik vind het goed, maar wat maakt haar tot een goede Maxima? Het vind ik heel lastig om daar. Ik heb vrij, zeg maar, toen ik bij het project betrokken raakte, toen was Martijn al, zeg maar, gecontracteerd voor Willem-Alexander. Hadden ze de eerste rondes van de casting in Argentinië gedaan. Dus dan krijg je tapes, een hele hoop tapes. Dat is dan één scène en die, dan ga je al die tapes door. En ik weet nog dat ik, het was de derde of de vijfde, weet ik niet meer zeker. Maar je had er vijf, hè? Ja, uiteindelijk hebben we de tweede ronde, zeg maar, met vijf gedaan. Toen is Martijn ingevlogen, die samen met Joosje Dukke, een van de andere regisseurs, zeg maar, naar Buenos Aires gevlogen. Maar in die eerste ronde weet ik nog dat ik al die tapes langs ging en dat vrij aan het begin kwam ik Delfina tegen. En dat ik tegen mijn man zei, nou, volgens mij hebben we er al. Dus ja, dat is natuurlijk ook voor producenten heel eng dat er meteen een regisseur zegt van, nou, volgens mij moeten we haar hebben. Maar gelukkig was bijvoorbeeld Joosje, die was meteen met mij eens. Die zei van, ja, ik vond haar ook echt geweldig. Dus. En toen hebben we besloten om niks tegen Martijn te zeggen. En ik had Martijn nog vlak voordat ze naar Buenos Aires gingen aan de telefoon. Ik zei, nou, het enige wat je gewoon moet onthouden is als jij, je weet het binnen een minuut. Je weet binnen een minuut met wie jij, zeg maar, dit gaat spelen. En dat is degene die jou het hardste aan het werk zet. Dus er moet iets op het spel staan. En gelukkig voor ons koos hij ook voor. Zei hij ook meteen, ja, met Delfina was het meteen de goede klik. Ja. Ja. Maar had jij er ook gekozen? Jij gaat zeker ja zeggen nu. Nee, ik heb de anderen niet gezien, hè? Nee, dat is ook weer zo. Nee, dus, maar ik vind dit, zeg maar, je brengt Martijn in en je gaat kijken bij welke vrouw heeft hij de grootste, is de beste sparkle. Dat vond ik al zo'n goeie. Dat ik, vond ik een mooie manier van je hoofdpersoon. Maar wat herken je in Maxima, in haar? Je bedoelt ik persoonlijk? Ja, want jij kent Maxima weer door en door goed. Dus jij moet, ik vond haar, overigens persoonlijk vond ik haar stem namelijk bij Vlagen echt heel erg lijken. Is er iets anders in karakterologisch bijvoorbeeld wat je terugziet in het spelen, wat je heel erg herkent? Van Delfina, ja, nou, ja. Die energie. Weet je wel, ze heeft datzelfde. Ze heeft ook die gekkigheid. En ze heeft dezelfde stem natuurlijk, met een beetje de hees met zo'n randje eraan. Mm. Dat kun je ook verder niet spelen als je die niet hebt. Maar dat is zo typerend voor Maxima. Maar die energie, die vrolijkheid, slim. Delfina is volgens mij ook gewoon een slimme, jonge vrouw. Die gretigheid gewoon om er iets van te maken. Mm. En dat volgens mij delen ze dat heel erg. Ja. En super gedisciplineerd en ambitieus. En dat ook, ja. En die sparkle die was ook echt heel erg, hè? Ja. Oké. Ik weet niet welke sparkle. De sparkle tussen de twee hoofdrolspelers. Twee hoofdrolspelers. Ja. In real time, zullen we maar zeggen, ja, ook. Ja, want dat is iets geworden. Ja, na dus de opnames. Ja. Dus de sparkle is wel overgeslagen. Dat is toch mooi. Ja, dat is toch mooi. Zullen we even naar bij Andy gaan kijken? Want volgens mij is het bijna rust in het matchcenter. Andy? Ja, bij de 1 duurde het nog 1 minuut. Want daar is de extra tijd ingegaan. Bij Bayern tegen Arsenal 0-0. En bij de ander duurde het nog 2 minuten. En dat is Manchester City tegen Real Madrid. Nu weer een schot van Phil Foden. De grote man de afgelopen weken bij Manchester City in de Champions League. Want in de laatste 5 wedstrijden schoot hij 5 keer raak. Dat is toch wel knap. Maar 1-0 achter Manchester City in eigen huis tegen Real Madrid. De goal al na 12 minuten van Rodrigo. En dat is een aardige wedstrijd. En de keeper van Real Madrid, André Lunin, een man uit Oekraïne, wordt regelmatig onder vuur genomen. Maar hij houdt zijn doel volgens nog schoon. Aan de andere kant van mijn kamer is, kijk naar Bayern München tegen Arsenal. En het is altijd leuk als je bekende namen ziet. Zelfs als je ze al zelf zelf echt regelmatig in het echt hebt zien spelen. Zoals Martin Odegaard van Arsenal. Want die speelde bij Heerenveen en bij Vitesse. En nu speelt hij bij Arsenal. Hij speelt redelijk goed. Maar Neuer, de keeper van Bayern München, heeft weinig problemen tot nu toe gekend. Harry Kane heeft één grote kans gehad. En die miste hij. Daar is het nu rust bij Bayern München tegen Arsenal. En die andere wedstrijd, daar kijk ik nog even naar de laatste seconde. Daar heeft de scheidsrechter het best wel lastig. En ja, Orsato houdt het wel in de gaten. Maar met name de Real-spelers kunnen af en toe een beetje buskruid zijn, een vaatje buskruid. En zijn ook wat makkelijker met het gaan liggen dan de andere kant. Maar er is wel een gele kaart geweest voor Dani Carvajal. Dat is de verdediger van Real Madrid. Dat betekent dat hij de volgende wedstrijd mist. Vrije trap, wordt die goed genomen. En wordt dan overgenomen door De Bruyne. Doet dat knap. En dan gaat de bal naar buiten. Moet er gelopen gaan worden vanaf die rechterkant door Jack Grealish. Speelt de bal terug op De Bruyne. En die probeert binnendoor te spelen naar Haaland. In de slotseconden van deze wedstrijd, want we horen drie keer het fluiten van Orsato. Klein fluitconcertje in Manchester, want de thuisploeg Manchester City staat met 1-0 achter bij rust tegen Real Madrid. Hier aan tafel, triatleet Maya Kingma. Nog steeds, heb je al nagedacht wat je aan de atletencommissie zou willen vragen? Ja. Mooi, horen we dat zo meteen. En Marcia Luiten, acteur van het boek Moederland en een van de drie regisseurs. Saskia Diesing van de videolandserie Maxima. Het ging net al even over die persconferentie, bijvoorbeeld, van Maxima en Willem-Alexander, waarin ze aankondigen dat ze gaan trouwen. Laten we even luisteren hoe dat toen klonk. Ik ben zo blij om met jou eindelijk in het openbaar te kunnen verschijnen. De laatste jaren waren erg spannend geweest. Ik had nooit kunnen verwachten dat ik hier op een dag in het Nederlands zou spreken. Sinds New York en Brussel in Nieuw-Nederland is er veel gebeurd. Ik ben heel blij om hier te komen wonen, in Nederland beter te leren kennen. Nu zal ik in mijn echte inburgering beginnen, in alle rust en openheid. En natuurlijk altijd met de steun van Alexander. Ja, ja, Saskia, je kan bijna playbacken. Ja. Je kan het playbacken. Deze kan ik playbacken. Je kan je playbacken. Ja. Ja. Maar ik denk Delfina nog meer. Ja, ja. We gaan niet laten horen hoe Delfina het doet. Want we mochten maar beperkt dingen laten horen uit de serie. Vandaar we het niet kunnen laten horen. Nee. Maar ze moest die monoloog wel uit haar hoofd leren in het Nederlands. Ja. Dat is wel een ding, denk ik. Ja, dat heeft lang. Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, dat heeft al een paar weken geduurd. Maanden, denk ik wel. Dat was met hulp van een taalcoach. Martijn heeft er heel erg geholpen op de set ook. Ik heb tussendoor nog, zeg maar af en toe in de pauzes met haar geoefend. Ja, ze was ook echt heel erg op gefixeerd bijna. Op maar wist ze wat ze zei? Ja, tuurlijk. Ja. Dus nou ja, je kan ook kaal woordjes uit je hoofd leren. Nee. We hadden de hele persconferentie voor haar ondertiteld. Ik denk dat we. Ik heb hem, ik denk wel, 50, 60 keer of zo gekeken. Echt? En ik denk dat zij hem nog veel vaker. Maar hoe ziet het eruit in de serie? Kan je wel zeggen hoe het er ongeveer uitziet? Het ziet er. Ik denk dat dat straks een scène wordt waarin de mensen zoek de verschillen kunnen gaan. Ik denk dat ze echt iedereen wegblaast met wat ze daar heeft. Echt waar? Ja. Want al die scènes die publiekelijk geweest zijn, daar kun je niet in freewheelen natuurlijk. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Er zijn ook wel wat blikken. Bijvoorbeeld, we hebben ook een personage, die heet Thomas Wagenaar, gespeeld door Jacob Derwig, die haar dan heeft geholpen in Brussel met haar inburgering. En die heeft ook een rolletje in die scène. Dus die geeft haar dan af en toe ook wat blikken terwijl ze bezig is. Dus we hebben daar natuurlijk ook wel wat dingen aan toegevoegd. Maar we hebben vooral Martijn en Delfina hebben daar echt. Die hebben het gewoon zo fantastisch gedaan. De eerste keer dat ze hem deed, weet ik nog, toen heeft ze ook meteen in één keer de hele monoloog gedaan. En de crew, die wist natuurlijk niet dat zij daar al. Want voor haar was het heel erg spannend. Want ik weet nog, de cameraman belde mij nog de avond van tevoren. Hij zei, Sas, het is zo'n lang stuk. We hebben heel veel te weinig tijd daarvoor ingeruimd. Ik zei, Daan, serieus, ze gaat het echt. Je zal versteld staan. En dat was echt de eerste take, deze gewoon foutloos. En iedereen had echt gewoon tranen stond in de ogen. Binnen 2 minuten op. Nou, dat niet, want we moesten het wel in meerdere shots doen nog. Maar het was wel, het was echt heel erg indrukwekkend. Ja, wat natuurlijk ook een hele belangrijke rol speelt in de serie is de rol van de vader van Maxima's, Jorge Sorgieta. Wat was zijn rol, Marcia? Ja, je hoorde het eigenlijk al in dat beginstukje dat je net liet horen. Dat zij zegt, mijn vader heeft mij alles geleerd. Hij betekende eigenlijk alles voor mij. Alles wat ik ben, ben ik dankzij hem. Dat zou de rol van haar moeder een beetje uitvlakken. Maar haar vader was ontzettend belangrijk. En ja, ze is ook vernoemd naar haar overgrootmoeder. De oma van haar vader. Die weer voor haar vader heel belangrijk was. Daar lijkt ze ook op. En die vader, ja, zij was gewoon echt zijn oogappel. Dus wat ik zo belangrijk vond in mijn boek is, waarin ik zeg maar die familie Zorrigueta en ook de familie van haar moederskant plaats in die hele roerige Argentijnse geschiedenis. Want het boek heeft heel veel sociale en culturele en politieke geschiedenis. Maar om ook te laten zien dat die man zeg maar thuis en onder vrienden en familie ongelooflijk geliefd en charismatisch en bijzonder was. Een bijzondere man. En dus ook voor Maxima zo ontzettend bepalend. En dan tegelijkertijd laat ik zien hoe die op die plek komt waar die echt foute keuzes maakt. Ja. En hoe is dat doorvertaald in de serie, naar jouw idee? Nou ja, dus heel erg goed. Je krijgt eigenlijk in vrij hele korte tijd krijg je al die brandpunten een beetje van, alles is vanuit Maxima bekeken, hè? Van wat zij moet gezien hebben, maar op haar 8e of 9e of 10e niet begreep. He, maar dingen die wel blijven hangen, die op je netvlies gebrand staan. Maar tegelijkertijd, die vader die ze aanbidt en die haar ook aanbidt. En dat zit heel erg mooi ingenieus in elkaar geweven, vind ik. Vooral het gezicht van Maxima, van de kleine Maxima als ze bij haar vader is. Dat meisje is ook zo ongelooflijk goed. Zo verschrikkelijk aandoenlijk. Ook het gezicht wat ze dan trekt. Je ziet gewoon de liefde voor de vader. Dat is natuurlijk fantastisch, ook gecast ook. Dat meisje zal ook een zoektocht zijn geweest. Goed, vanaf 20 april, hè? Op Videoland, ja. Toch? Maxima, ze gaat zelf geloof ik niet kijken, heeft ze gezegd, hè? Nee. Zou ik ook zeggen, maar ja, Ja, ze gaat waarschijnlijk wel kijken, maar dan zegt ze dat ze niet gaat kijken, zodat ze er geen vragen over krijgt. Natuurlijk, dat zouden we toch allemaal doen als we haar waren. Ja, is ook zo. Goed, Maya Kingma, die hebben we nu een half uur lang als triatleten lastiggevallen met het dat je moet nadenken over wat je de atletencommissie zou willen vragen. Die we zo meteen 100 dagen voor de Spelen aan de telefoon hebben, zo meteen na 10 uur, na 10:30. Heb je iets bedacht wat je zou willen voorleggen aan hun? Waar je hoopt een antwoord op te krijgen. Nou, we hebben af en toe best wel contact. Dus de atleetcommissie, zeker Inge Jansen, doet dat hartstikke goed met atleetcommissies van de bonden ook. Dus je hebt, zij zijn natuurlijk bij de atleetcommissie van NOC-NSF. Dus de meest prangende vragen, die stellen we wel. Maar ik ben wel benieuwd met welke laatste dingen ook de atleetcommissie richting de Spelen nog bezig is. Ik denk dat dat genoeg dingen zijn namelijk. Ja, wat ligt er nog op tafel? Ja, zeker. Wat ligt er voor jou nog op tafel in de aanloop naar... Nou ja, het water natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook best wat onrustigheden in en rondom Parijs. Dat is natuurlijk ook wel spannend hoe dat gaat zijn. Dat is natuurlijk een heel groot evenement om ook te beveiligen. Dus, maak je daar zorgen over? Zo min mogelijk. En ik heb ook besloten om niet in het Olympisch dorp te gaan zitten. Dus dat maakt de situatie weer net wat anders. Ja. Wanneer is de triathlon? Welke datum? De damesrace is op 31 juli. Hoe laat? 8:00 ochtends. Kijk aan, je hebt hem omcirkeld. Ja, dat weet ik uiteraard wel. Wanneer ben je tevreden? Vooral als ik mijn procesdoelen gehaald heb. Dus ik hoop vooral dat ik de aanloop naar de wedstrijd heel goed doe. Het parcours is niet ideaal. Dus het is een heel snel parcours, een heel snel fietsparcours. En het zwemmen in de Seine, mocht het doorgaan, kan veel invloed hebben. Ja, top 10? Dus, dat hoop ik wel. Ja. Okay. Zien we je terug in Parijs? Wij komen live ook uit Parijs. Zeker, leuk. Dus bij deze uitgenodigd zien we elkaar weer. Dankjewel. Goed, tot zover. Marcia en Saskia, gefeliciteerd met de mooie serie. Op naar... Wat is het? Tweede seizoen, hè, geloof ik. Wie weet dan wel weer hier in de studio. Dank jullie wel voor jullie komst. Graag. Wij gaan richting het NOS-journaal van 10:00. Zometeen gaan we het hebben over verborgen verleden. Ze zijn gedoken in het verleden van Bert. Ja, dus blijf zeker luisteren. Wat daar gevonden is. Jongen. Voordat hij de gevaarlijke klus ging doen, die zijn laatste zou worden, schreef hij een brief aan zijn familie op Aruba. Ik ben blij dat ik kan helpen. Al mijn broers en zusters, de groeten en de beste wensen. Ik hoop dat wij elkaar zullen ontmoeten in de hemel. Houd de verhalen uit de oorlog levend, zodat we niet vergeten hoe kwetsbaar vrijheid is. Wat herdenk en vier jij op 4 en 5 mei? Ontdek wat jij kunt doen op 4en5mei.nl. Ster. Mijn afscheid. In mijn eigen kleding en kleurrijk. Mijn laatste show. Alleen ik ben er zelf dan niet bij.

kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtsame bank. De kaartverkoop van Malle Babbe, de Rob de Nijs musical, is geopend. Zijn muziek en rijke carrière komen tot leven in deze gloednieuwe musical. Een avond vol herkenbaarheid en al zijn grote hits. Bestel nu op mallebabbemusical.nl en wees verzekerd van de beste plaatsen. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Robert Meder en Bert van Leeuwen. De zaalvoetballers plaatsen zich vanavond voor het eerst in 24 jaar voor het WK. Zometeen meer daarover. Ja, het was uitermate spectaculair. Ik zou even blijven luisteren als ik u was. Al is het maar ook om de ontknoping in de duels van de Champions League te horen. City tegen Real en Bayern tegen Arsenal. Kijk, zo te horen is de tweede helft al begonnen. En die houdt kan. Klopt, bij allebei de wedstrijden. De een ietsje eerder, 15 seconden. Bayern München tegen Arsenal. Daar staat nog altijd 0-0. En ook die andere wedstrijd, Manchester City tegen Real Madrid, is begonnen aan de tweede helft. 0-1 is daar de stand. Het is nog niet zo spectaculair als vorige week. Maar Vanillis kan nog komen in die tweede helft. Geen wissels. Wie gaat er mee naar de halve finale met Paris Saint-Germain en met Dortmund? Wordt dat Manchester City 0-1 tegen Real Madrid? En hoe wordt de kans nu voor Bayern München? Bijna 1-0 voor. Maar daar staat het nog altijd 0-0 bij Bayern tegen Arsenal. Ja, we praten in het laatste uur langs lijn en omstreken ook met archivaris Harmen Snel, die in de serie Verborgen Verleden in de geschiedenis duikt van bekende Nederlanders. Ja, hij is in jouw geschiedenis gedoken. Ben je nerveus? Een tikkie. Ja, zou maar wezen. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, in de stortregen, hagel en sneeuw werd de Waalse Pijl vandaag een prooi voor... Stephen Williams. Groot-Brittannië, 27 jaar. Een grote verrassing op een steenkoude dag. Is hij steengoed en ijskoud de beste. De Brit finisht op de muur van Hoei voor de Franse Vauquelin en de Belgische Van Gils. En dan bij de vrouwen, daar was de Poolse Nivia Doma de beste in de heuvelklassieker. Jamie Vollering werd tweede en dus wist ze weer geen wedstrijd te winnen dit voorjaar. En dat is... Pijnlijk, maar het is wel eens pijnlijker geweest. Het was niet, niet genoeg voor mij. In ieder geval, ik heb gewoon geprobeerd om mijn eigen tempo op de klim te rijden hier gelijk. En ja, Kasia was gewoon de sterkste nu. Vitesse heeft bij de licentiecommissie van de KNVB een plan ingediend waarmee het mikt op 2 jaar spelen in de eerste divisie. De club wil in die seizoenen meespelen om de play-offs voor promotie naar de eredivisie. Vitesse heeft dit seizoen een tekort van 4 miljoen... maar door geld uit de transfer van 1 miljoen Manhoef naar Stoke City en bijdragers van supporters en sponsoren nu al naar voren te halen, kan de Arnhemse club dit seizoen in ieder geval worden uitgespeeld. En Frank van Mosselveld is vanaf 1 juli de nieuwe algemeen directeur van FC Groningen. Hij tekent een contract voor 5 seizoenen in Groningen en was de afgelopen 7 jaar algemeen directeur van RKC Waalwijk. Van Mosselveld is de opvolger van Wouter Gudde, die vorig jaar, na aanhoudende onrust rondom de club en de degradatie, al besloot te stoppen in Groningen. Ja, we zeiden net al, een bijzondere prestatie voor de Nederlandse zaalvoetballers. Voor het eerst in 24 jaar gaat Nederland weer naar een WK-voetsal. Na het gelijke spel vorige week tegen Finland was vandaag de allesbeslissende return. Die won Oranje na penalties. Ja, Karim Massaoui, Oranje-speler, die komt net uit de zaal, heb ik begrepen. Dag Karim, goedenavond. Hoi, goedenavond. Gefeliciteerd, je hebt 2K gehaald. Dankjewel. Dankjewel. Wat een pot was het, zeg. Ja, zeker, zeker. Beschrijf het eens, want heel veel mensen hebben het niet gezien, maar vertel even. Nou, ik zit al 11 jaar erbij. Dit was echt de krankzinnigste wedstrijd die ik ooit heb gespeeld in 11 jaar. Dus ja, het was echt de achtbaan. Ja. Wij komen voor 2-0, zij komen weer voor scoren in de laatste seconde, zij scoren in de laatste seconde. Ja, er zat echt alles in. Ja. Echt Letterlijk alles. Ja, 6 seconden voor tijd maakten jullie die gelijkmaker, waardoor dat verlenging werd. Ja. Het was een beetje een mazzel goaltje, hè? Het van richting veranderd, maar boeien. Ja, zeker, zeker. Als ik nu terugkijk naar de wedstrijd, ben ik alles vergeten, joh. Ja? Dus ja, tuurlijk. Je als klein jongen droom hiervan. En ja, je wil iedereen trots maken thuis. Je wil heel het land trots maken. Mm. Daar vecht je al zoveel jaren voor. En ja, dit is gewoon prachtig. Eindelijk. Ja. Ja, praat ik je toch even bij dat je alles vergeten bent. jullie stonden in de verlenging met 4-3 voor. En ja. Dan 1 seconde voor tijd valt die gelijkmaker, waardoor het penalties worden. Ja, klopt. Ja, het blijft zaalvoetbal. Het blijft altijd spannend tot de laatste seconde. Ja. Dat was vandaag weer gebleken. Ja. Toen dacht ik wel van, het zal toch niet. Het zal toch niet. En gelukkig heeft de coach ons best wel rustig gehouden, gekalmeerd. Van luister, penalties, deze pakken we. Mm. Een beetje vertrouwen ingesproken natuurlijk. Een beetje moed ingesproken. En ja, vervolgens winnen we hem. Ja. Toen die gelijkmaker viel, hè, 1 seconde voor tijd, stond je in het veld of zat je op de bank? Nee, ik zat op de bank. Ik zat op de bank. En, toen? Ja, ik kon wel door de grond zakken. Ja, ja. Je denkt, je hebt hem. Je kijkt om je heen. Spelers zijn emotioneel. En dan valt hij, zeg maar, weer hun kant op. Ja, dan ze wel even schakelen weer. Dus ja. Dat is niet gebeurd. Jongens, ze hebben niet gewonnen. Nee. Jullie hebben gewonnen. Nee, ja. Klopt. Ja, prachtig. Prachtig. Ja. Prachtig. Ja, ja. Maar het was toch maar een hele rare kwalificatie. We hebben natuurlijk de wedstrijd tegen Roemenië gehad. Die werden omgezet in een 5-0 overwinning voor jullie. Hoe kijk je nou al met al terug op die hele kwalificatie? Ja, persoonlijk zat ik er toen niet bij. Ik ben net terug van een kruisbandblessure. Dus ik heb een jaar, bijna 1,5 jaar niet erbij gezeten. Nou, dat verklaart alles natuurlijk. Misschien met de ervaring wel, zeg maar. Maar die ik heb meegenomen natuurlijk. We hebben jonge ploeg. Ik denk dat ik wel een belangrijk pilaar ben geweest in deze kwalificatiereeks. Veel spelers zijn full prof. Ben jij full prof? Bij ons? Ja, ben jij full prof of niet? Nee, zeker niet. Ik ben onderwijsassistent op een basisschool. Ja. Ik heb wel als full prof gespeeld in Indonesië. Mm-hmm. Dat wel. Maar nu gewoon lekker aan het werk. Dus dat zeg ik, je steekt zoveel tijd en energie erin. Hoeveel dingen je achter moet laten. Hoeveel je hiervoor over hebt. Ja, het is natuurlijk prachtig als het dan zo uitkomt. Niemand is wel eens full prof. Nee. We hebben geen full prof. En zij wel. Maar zij trainen dat wel 2 keer per dag. Dat wordt heel erg vrij vragen dan voor het komend najaar in Oezbekistan, waar het WK is. Ik weet niet hoe al die bazen erover denken, maar die vrijdagen zijn wel een keer op natuurlijk. Nee, ik ben gelukkig wel. Ze zijn best wel, hoe zeg je dat? Meedenkend. Meewerkend. Ik doe ook heel veel terug voor de kinderen natuurlijk. Dus het is geven en nemen. Ja, ja, mooi man. Ja. Hoe was de situatie in de kleedkamer? Beschrijf het feest eens. Ja, niemand wou naar de kleedkamer. Iedereen bleef op het veld staan, joh. Ik moest ze gewoon naar binnen roepen om naar de bus te lopen. Dus het was gewoon 1 grote ontlading. Emotie bij bepaalde jongens. Bij mijzelf ook. Persoonlijk, ja, ik zat in een fase dat ik zelfs wou stoppen met voetballen vanwege mijn knie. Ja, dan is dit echt. Er kwam gewoon echt emotie los. En dan neem je ook zo'n penalty met. Neem je dat mee in gedachten? Denk je aan je kinderen, aan je vrouw, aan je familie? Dingen die, wat ik net zei, die je achter moeten laten. Zoveel effort erin gestoken. Mm. Ja, dan neem je die penalty, dan komt er gewoon wat los. Dat is mooi. Nou, ga er maar lekker een halfjaartje door, dan ben je erbij. Zeker. Daar ben ik wel van plan natuurlijk. Toch een jongensdroom. Als klein jong sta je voor de tv mee te zingen met volkslied. Op een WK, ja. Dat wil iedereen natuurlijk. Ja, fantastisch. Nogmaals gefeliciteerd ook aan de andere jongens van het team natuurlijk. Ja, dankjewel. Fijn dat we je even konden bellen. Karim Moussaoui van het voetbalteam. Ja, gaan wij naar het matchcenter. Andy Houtkamp volgt 2 wedstrijden voor ons. Wordt er nog een beetje gescoord vanavond? Nou, in ieder geval niet op de voetbalvelden. Het is nog altijd 0-0 bij Bayern München tegen Arsenal. We zitten al 53 minuten in de wedstrijd, 8 minuten na rust. Een paar kansjes, maar niet echt groot. En aan die andere kant, bij Manchester City tegen Real Madrid, daar is 1 keer gescoord. Alleen door Real. Maar dan wil het ook nog niet lukken hoor, voor Manchester City. Dat wel veel sterker is. Nu Jack Grealish in balbezit voor de mannen in het lichtblauw. En die kijkt over zich heen. Loopt iemand vrij. Ja, moeizaam. Het is ook een totaal andere wedstrijd dan vorige week. Toen er een veel hoger tempo was en lag bij beide ploegen. Toen het 3-3 werd. En nu dus 1-0 slechts voor Real Madrid. Real dat al 12 keer de Champions League wist te winnen. En ook nog, of 14 keer moet ik zeggen, wonnen ze al de Champions League. De laatste keer 2 jaar geleden. Maar de regerend houder, titelhouder van de Champions League is Manchester City. Bal gaat via Grealish over de achterlijn. Niet via Grealish, die schiet de bal voor. Maar die wordt aangeraakt door een speler van Real Madrid. En dat levert dus hoekschop vanaf de linkerkant op. Er komt altijd Kevin De Bruyne naartoe om die hoekschop te nemen. Haaland, natuurlijk een uitstekende kopper, staat voorin. Hetzelfde geldt voor Ruben. Ruben Dias, de Portugees. Komt de bal voor het doel en wordt ingekopt. Maar wordt nog net van de lijn gehaald door Real Madrid. Het is spannend. Het is mooi om naar te kijken. Omdat het tempo zo hoog ligt. En dan ligt er een speler van Real. En dat is Mandy met een hoofdblessure op de grond. Zegt dat hij een elleboog kreeg. Nou, alles zit er nog in qua tanden. Dus verder niks aan de hand. Het spel zal zo dadelijk met een scheidsrechtersbal verder gaan. Kijk nog even naar de andere kant. Eudegaard zie ik. Maar die heeft ook nog niet weten te scoren voor Arsenal. Ook bij Bayern München. De Nederlanders De Ligt en Mazraoui hebben niet kunnen scoren. Vandaar dat het daar nog altijd 0-0 staat. Goed, ja, diep je familiegeschiedenis induiken. En erachter komen dat je van adel bent of juist afstand van een crimineel. Kan zomaar gebeuren. In de serie Verborgen Verleden, waar nu ook een boek van verkrijgbaar is, duikt de archivaris Harmen Snel de geschiedenis van bekende Nederlanders in. Dan komt hij uit met de meest bijzondere verhalen. Vanavond is hij hier. Wat een mooi vak, hè? Een prachtvak. Ja, ja, dat snap ik wel. Ik ben er heel gelukkig van mee. Anderen, ja, dat lijkt me heel bijzonder. Maar bekende Nederlanders, dan denk je natuurlijk gelijk aan Bert van Leeuwen. Uiteraard. Ja, nummer 1. Komt als eerste bij naar boven, zeker in jullie programma. Bekend van het familiediner en van Langs Lijn en Omstreken, wat hij ook nog wel eens wil presenteren. Maar we hebben je dus gevraagd om even in zijn geschiedenis te duiken. Ja, dat klopt. Kan je alles vertellen over hem? Of zijn er dingen die je zegt van dat kunnen we beter niet met Nederland delen? Nou, dat valt wel mee. Zo diep ben ik er ook niet ingedoken om dingen te vinden waarvan je denkt van, nou, dat kan ik beter niet zeggen. Kijk aan, Bert. Je moet je niet de hele beerput opentrekken. Nee. Nee, als ik daarin zeg maar een oordeel over mag vellen. De familie is erg honkvast. Eigenlijk komen al die voorouders uit de Bommelerwaard en de Tielerwaard. Als ze niet uit de Bommelerwaard komen, komen ze de Tielerwaard. En dat is de volgende polder. En dan heb je het over de vaderlijke lijn. Nee, ik heb het over alle lijnen. Oh, zo. He, dus ook de, zeg maar, dus van de 4 grootouders, maar ook van de 8 overgrootouders en de 16, 32 bedovergrootouders en bedovergrootouders. Dus ik heb ze alle lijnen uitgezocht, maar ze komen eigenlijk allemaal uit Gameren, uit Brakel, uit Nederhemert en ja, het volgende dorp en nog eens verkeerd het volgende dorp. Herken je dat, Bert, of niet? Ja, ik wist er iets van. Ik moet zeggen, in aanloop naar dit gesprek werd mij daar de verjaardagen van mijn opa's en oma's gevraagd. Ik vond het al heel schrijnend en erg dat ik dat eigenlijk niet eens wist. Zo snel vervliegt dat dus. Zakt dat weg, ja. En ik wist wel vaak dat de richting Gameren en Bommelerwaard dat een beetje daar de historie ligt. Maar dat het zover teruggaat en dat het ook allemaal. Ja, kijk, wat zegt dit? Nou, kijk, het zijn voornamelijk landbouwers. En dat betekent natuurlijk, ja, die blijven op hun land zitten. En die boerderij die gaat door naar de zoon en die blijft ook weer zitten enzovoort. En dan zoekt die boerenzoon, die zoekt natuurlijk een vrouw. En dat wordt natuurlijk een boerendochter, niet een arbeidersdochter. Oh. Dat was not done in die tijd. Dus ja, dan kom je dus bij een boer die natuurlijk 4 boerderijen verderop woont. En met zijn dochter trouw je dan. Dus een heel dorp is familie voor elkaar eigenlijk. Ja, en dat viel me wel op. Dat zijn hij heeft een grootvader die Van Leeuwen heet. Maar hij heeft ook een overgrootmoeder die Van Leeuwen heet. Oei. Oh. En dat waren broer en zus. Dus een soort van inteelt eigenlijk. Nou, niet een soort van, gewoon inteelt. Ja, ik probeer inteelt. Het wat, ja, je probeert het wat subtiel te zeggen, maar dat lukt toch niet echt. Maar wat, ja? Ja, en dan heb je ook 2 grootouders die Van Rumt heten. Ja. Nou, dat is wel wat verder weg familie, maar natuurlijk ook wel familie. Ja. Dus Maar dat is typisch, hè, voor boerengeslachten die gewoon honkvast zijn en die met andere boerengeslachten vermengen. En ja, dat, op een gegeven moment kom je dan weer bij dezelfde families uit. Nou, daar is Bert niet uniek in. Dat gebeurt in de meerdere delen van Nederland. Gebeurt ja, dat. Natuurlijk. Nee, het is ook helemaal niet uniek. Nee, kijk, dat heet inteelt is natuurlijk een beetje een beladen woord. Het heet in de genealogie het kwartierherhaling. Dat vind ik veel mooier. He, of kwartierverlies, maar dat is eigenlijk nog iets anders. Maar kwartierherhaling, dat klinkt inderdaad veel mooier. Je bent een kwartierherhaler. Ja, maar dat heeft iedereen in Nederland, hoor. Dan hoef je niet specifiek uit een bepaalde streek te komen. Iedereen heeft die kwartierherhaling, want het gebeurt nou eenmaal in dorpen en in het grotere gebeuren. Ja. Maar, maar tot slot, wat is het meest juicy gedeelte wat je tegenkwam? Nou, dat was er dus eigenlijk niet. Nee, dus eigenlijk is mijn vraag, zou ik helemaal niet geschikt zijn? Okay. Hij lacht er heel hard bij. Ik zou dus eigenlijk helemaal niet zo geschikt zijn voor het programma. Als ik heel eerlijk ben, Bert. Wees maar eerlijk. Nee. Nee. Want dat was eigenlijk... Dit zou mezelf niet... programma eigenlijk. Nou, dat was eigenlijk meteen wel een beetje mijn vraag. Jullie maken natuurlijk al heel lang dat hele mooie programma... waar jullie mensen de verrassing van hun leven bezorgen. Mm-hmm. Kijken jullie altijd wel stiekem eerst van tevoren een klein beetje... of het interessant gaat worden? Uiteraard. En ik zou in de voorronde afgevallen zijn. Ik ben bang van wel. Goed, laten we het dan hebben over een paar BN'ers die bij jullie in het programma hebben gezeten. Die door, wel. Wat, ja, nee, maar die wel wat leuke en boeiende verrassingen hadden. Kijk, even voor de goede orde. In het programma stellen BN'ers voorafgaand een paar vragen over hun familie. En die willen ze graag beantwoord hebben. Nou, onder meer zat in jullie programma Gordon. Van wat heeft een heukenrot voor eigenschappen die wij nu nog met elkaar hebben in het gezin? En zijn die ook terug te leiden naar het verleden van waar we vandaan komen? En kunnen we achterhalen waarom wij zo zijn? We zijn best wel voortvarend, ondernemend, dominant. Maar ook best wel met heel veel issues. En ook met heel veel persoonlijke problemen. En ja, ik ben gewoon benieuwd waar die oorsprong ligt. Of dat al eerder terug te herleiden is in mijn familie. Ja, wat bracht het hem? Welk antwoord? Nou, ja, Gordon was ontzettend verrast over alle uitkomsten... en herkende dus ontzettend veel in zijn voorgeslacht. En, wat bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld het muzikale. Hij stamt af van de Heukenrots. Dat was een hele groep van broers en een vader... die allemaal instrumenten speelden, samen optraden... En niet echt gewoon een beetje fiedelen op de straat... maar echt gewoon grote concerten. En daar wist hij helemaal niks van. En hij dacht van, nou, dat muzikaal is een beetje bij mijn ouders begonnen. En ik heb het doorgezet. Maar dat zat er dus al helemaal in. En ja, dat waren echt topmuzikanten. Ja, en die kwamen uit Duitsland. En nou ja, dat wist hij natuurlijk wel. Heukenrot komt natuurlijk uit Duitsland. Maar het heeft hem dus zo aan het denken gezet... dat hij... Hij vond die achternaam vond hij altijd maar niks. Dat heeft hij altijd weggelaten overal. Maar nu gebruikt hij die naam met trots. Omdat hij gewoon weet wat voor een voorgeslacht daarvoor zit. Wat die gepresteerd hebben. Dus ja, het heeft zijn hele idee over zijn achternaam en herkomst helemaal op zijn kop gezet. Ja, het zijn allemaal de bekende namen die in het boek voorbij komen. Die natuurlijk super interessant zijn. Jochem Meijer, Chris van Houten, Anders Klaassen. En ook Jeroen Krabbe, die komt erin voor. Ook een paar verhalen beschreven uit die serie waar hij in voorkomt. Laten we even naar Jeroen Krabbe luisteren. Kortom, alles wijst erop dat jouw wortels in Salé in Marokko liggen... en dat je Sefardische voorouders kenners van de Joodse wetenschap waren. Oké. Ontroert me omdat het zichtbaar is en voelbaar en... Jeetje mina. Het heeft een oorsprong in me. Dat kan niet anders zeggen. Ik heb het dus niet voor niks gedaan. Het zoeken. Ja, hij hoort hier nieuws dat hem best wel raakt. Dat mogen duidelijk zijn. Hoe was het voor jou om dan te zien hoe het iemand raakt? Oh, dat is heel fijn. En heel bevredigend ook. Ja, kijk, Jeroen Krabbe heeft echt een ontzettend interessante stamboom. Een hele rij aan interessante voorouders. Dus het was helemaal niet moeilijk om van hem een programma te maken. En hij wilde heel graag op zoek naar die Sefardische Joodse roots. Die Portugese Joodse roots. En nou had hij de pech dat er zit wel een Sefardisch lijntje, maar zijn moeder is wel Joods, maar eigenlijk voor 95% hoogduits Joods, Askenazisch Joods. En iedere keer kwamen we maar op dat Askenazisch. En hij vond het steeds minder grappig worden. Want het milieu zakte ook steeds wat meer weg. Tot aan een beroepscrimineel aan toe. En ja, hij zat maar te wachten op die Sefardische oorsprong. En uiteindelijk was er dus wel een lijn die dan inderdaad wel een Sefardische familie opleverde. En hij zat al meteen van, ja, we gaan naar Portugal. En toen bleek dat die lijn wel Sefardisch Joods was, maar dat Marokko kwam. Mm. Nou, hij herstelde zich meteen fantastisch, hoor. Daar is hij natuurlijk goed in. En uiteindelijk was hij dus heel blij. Blijkt wel ook inderdaad in Marokko een familie van rabbijnen en geleerden en dat soort te zijn geweest. Dus hij was helemaal top. En hij had aan het eind ook een gesprek met adviseur van de koning in het paleis van de koning. Nou, dus dat was voor hem natuurlijk ook helemaal een hoogtepuntje. Ja. Die ook meteen zei van, nou, als je wil, dan kan ik ook wel een Marokkaans paspoort voor je regelen. Oh, zo ver ging het. Ja, dat ging hem iets te ver. Ja, maar toen hij thuis was, uitzending was geweest, liep hij door de stad en op een gegeven moment stopte een taxichauffeur, deed het raam open en die roept, hey, Krabbe! Oude Berber! Ja, mooi. En dat vond hij zelf dus ook heel erg grappig. Ja, zeker. Laten we even naar het matchcenter gaan. Want ik krijg in mijn oor dat er ergens op de velden iets is gebeurd. Ik ben benieuwd waar, Andy. Je kunt gokken en dan heb je 50% kans. Maar het is Bayern München tegen Arsenal waar gescoord is. En een schitterende goal. De voorzet vanaf de linkerkant van Guerrero. En een enorme kopbal was er van Kimmich. Die voor de 1-0 voor Bayern zorgt. En nu de volgende kans voor Bayern. En gaat hij erin? Nee, oh, hoog overgeschoten. Dat was een goede kans, hoor. En Sané is de man die de kans had. Leroy Sané. Hij is meer de man van de assists. Hij heeft al 11 in de competitie. En nu schoot hij de bal hoog over. Maar die goal, de 1-0 voor Bayern München, was werkelijk een beauty. De voorzet van Guerrero keihard binnengekopt. Onhoudbaar voor keeper Raya van Arsenal. En dus leidt Bayern München met 1-0 tegen Arsenal. 65 minuten gespeeld. 21 minuten in de tweede helft zitten we daar. En 20 minuten in de tweede helft zitten we bij die andere wedstrijd. Man City tegen Real Madrid. En daar staat het nog altijd. 1-0 voor Real Madrid. En Pep Guardiola zal straks gaan wisselen. En dan zal het verschil gemaakt moeten worden. Want ze staan nog steeds achter de regerend nog altijd Champions League houder Manchester City. Een doeltrap. Ja, de Spanjaarden gaan nu rustig aan doen. Nacho deed het heel rustig aan. Hij speelt omdat Tchouameni geschorst is. Maar hij doet het goed. Nu gaat Manchester City weer in de aanval via de rechterkant. Kijken of dat nog iets kan opleveren met Bernardo Silva, die de bal via Walker naar het middenveld brengt. En dan gaat hij via Akanji door naar voren. En wil nog niet echt lukken, want de bal gaat nu over de achterlijn. Een doeltrap, omdat Kevin De Bruyne niet wordt bereikt. Na 66,5 minuut spelen staat het bij Manchester City tegen Real Madrid 0-1. En bij Bayern München tegen Arsenal 1-0. En we blijven het volgen. Maar wij praten eerst nog verder hier met Harm Snel, archivaris en man die meewerkt aan het televisieprogramma Verborgen Verleden. En daar is nu een boek van uitgekomen. In het boek staan hele mooie verhalen van BN'ers. Er staan ook hele praktische tips in als mensen zelf hun achtergrond willen, of hun achtergrond willen uitspitten, zeg maar. Nog even één voorbeeldje, want een van de mensen die in de serie zat was Douwe Bob. En daar kwamen de antwoorden precies op het juiste moment. Ik heb hier nog een kaart van Amsterdam, zoals je kunt zien. En waar is het jongetje nou gevonden? Dat is dus hier. En dan is hier het Aalmoezenierswijshuis. Realiseer je 225 jaar geleden dat daar in januari zo'n babytje werd neergelegd. Maar die heeft het wel gered. En uiteindelijk, omdat hij het gered heeft, ben jij er ook. Omdat die daar is neergelegd. Ja, precies. En omdat toen op dat moment Iemand langsloopt en zag, zit ik hier vandaag met jou. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Onwijs bedankt, Arne, voor je tijd. Dit was best wel frappant, hè? Ja, en eigenlijk zijn er zoveel van die frappante dingen. Want kijk, hij liep daar op de plek waar dat kindje gevonden, die vondeling gevonden is. Hij is daar ontzettend vaak langsgelopen en hij kende die plek heel goed. Alleen heeft zich dat nooit gerealiseerd. En Hij ging zelf kort daarna vader worden. Ja, van best wel een aantal kinderen. Dat ook, maar... ja, maar dan is natuurlijk zo'n verhaal van zo'n vondeling... wat dus gewoon als babytje daar op straat gelegd wordt... Ja. Komt ineens wel heel dichtbij en ook wel binnen. En hij was daar ook zichtbaar behoorlijk door geroerd. Ja. En ja, als je natuurlijk ook nadenkt over zo'n leven van zo'n vondeling... of ja, de moeder die dat kind de vondeling legt... en in het verborgen verleden zijn er diverse voorbij gekomen... die afstammen van een vondeling. Want ja, dat is wel een van de hardste dingen die je kunt... tegenkomen, zal ik maar zeggen. Ja, je spreekt er vol passie over, Harm. Ik heb ook begrepen dat toen je 13 was, is het al begonnen. Is het zaadje al geplant? Dus dat je in de libellen te lezen of zo? Ja. We gingen altijd naar mijn grootouders elke zondag. En mijn grootmoeder die las de libellen. En ja, ik bladerde er altijd wel doorheen. En op een gegeven moment, inderdaad, toen ik 13 was... was er zo'n libelle met zo'n kwartierstaat die je kon invullen. Zo'n stamboom die je kon invullen. En ik zat natuurlijk op de goede plek, dus ik begon meteen te vragen... En ja, ze wisten wel wat, maar natuurlijk kon je dit hele staat niet volmaken. Dus daarna wilde ik nog meer weten. Dus ja, op een gegeven moment ga je dan naar archieven... of ga je bij oude mensen in het dorp langs om te vragen hoe het zit. En toen ik op de middelbare school zat op een gegeven moment... dacht ik van, wat wil ik worden? En ja, toen zei iemand van, ja, misschien is de archiefschool wat. Ik dacht, hier bestaat dat dan? En nou, daar ben ik dus meteen naar de middelbare school naartoe gegaan. Ja. En vandaar naar het archief. Ja, en daar is dit boek nu uit voortgekomen. Ja, dat boek heb ik niet geschreven, hoor. Dat is geschreven door Marijn de Leur en Carrie Waalderbos. Maar het is wel jouw werk, dus het is eervol dat het boek er is, lijkt mij. Zeker. Ja. Wie zou je nog, tot slot, en dan weet je de vraag al... wie zou je nog eens, als je mag dromen... wie is dan je droompersoon die je nog een keer zou willen onderzoeken? Onderzoeken is één ding, maar zal ik maar zeggen, begeleiden in die zoektocht bij verborgen verleden. Ja, want er moet wel een vraag komen uit de persoon. Ja, er zelf. Moet een vraag komen uit de persoon zelf. En kijk, ik ben er pas bij betrokken op het moment dat er ook Amsterdam aangedaan wordt, zeg maar. Hè? Dus als mensen ook uit Amsterdam komen. En dus dat kan ik niet helemaal voorzien welke mensen er voorouders uit Amsterdam hebben. Mm-hmm. Maar bij wie ben je stiekem al een beetje vooronderzoek aan doen? Op dit moment ben ik nog geen vooronderzoek aan het doen. Maar het lijkt mij wel heel leuk als bijvoorbeeld Femke Halsema een keer zou aanschuiven. En zou blijken dat hij ook Amsterdamse voorouders heeft. Ja. Dat zou ik wel leuk vinden. Ja. Is bij deze gezegd. Misschien luistert ze wel. Kunnen in de nieuwsserie. Ja, er luistert vast wel iemand die haar kent en die zegt van... je was op de radio. Ja, zo is het. Dat was jij in dit geval, Harmen Snel, archivaris. We spraken over het boek Verborgen Verleden... waar mooie verhalen in staan en waar ook tips in staan... hoe we het eventueel zelf zouden kunnen doen. Dankjewel voor je vraag. NPO Radio 1. Het is 9:30. We gaan naar het nieuws met Martijn van Beek. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog heeft een voedselconvooi Gaza bereikt via de Israëlische haven Ashdod. Dat zegt het Israëlische leger. Het zou gaan om 8 vrachtwagens met bloem van het Wereldvoedselprogramma. Onder Amerikaanse druk zegt de Israël 2 weken geleden toe om meer hulp Gaza in te laten. Onder meer via die haven van Ashdod. Presentator Derek Bolt is in het nieuwe tv-seizoen niet meer te zien als presentator van Spoorloos. KRO-NCRV gaat de opzet van het programma veranderen en heeft besloten niet meer met hem door te gaan. Bolt was sinds 1991 betrokken bij het programma. Hij reisde de hele wereld over op zoek naar uit het oog geraakte familieleden. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Chernihiv zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 60 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur van de noordelijke regio maakten 3 Russische raketten het centrum van de stad. En het parlement van Georgië heeft in een eerste lezing ingestemd met een voorstel dat organisaties verplicht zich te registreren als ze meer dan 1/5 van hun geld uit het buitenland krijgen. In Rusland geldt al zo'n wet, die wordt gebruikt om het geluid van kritische media en organisaties de kop in te drukken. Voordat de wet gaat gelden in Georgië moet die nog 2 keer worden behandeld. Langs de lijn en omsteken. We gaan nog even naar het matchcenter. Iets na 10:30. 2 boeiende duels in de Champions League. Wie gaat er naar de halve finale? Dat is de vraag. Goeie vraag, Robert. Op dit moment Bayern München en Real Madrid gaan mede naar de halve finale. Net als Paris Saint-Germain en Dortmund dat gisteren hebben gedaan. Het zou opvallend zijn. Arsenal heeft een slechte week verloren afgelopen weekend met 2-0 van Aston Villa. En dacht eventjes daar koploper te worden. Maar dat is toch heel gewoon weer Manchester City. Maar ja, die staan weer achter tegen Real Madrid. Maar die wedstrijd is nog niet gespeeld. Doku is in de ploeg gekomen bij Manchester City. Hij is Jack Grealish komen vervangen. De jongeman die geboren is in Antwerpen en dus Belgisch. Hij moet vanaf de linkerkant wat meer snelheid in de aanval gaan brengen. Maar Real Madrid doet het heel slim. Hebben nog geen corner gehad. En Manchester City al 13. En toch staat het 1-0 voor Real Madrid. Aan de andere kant, Arsenal dus achter. 1-0 tegen Bayern München van Matthijs de Ligt en Nusair Mazraoui. Maar krijgt nu een hoekschop Arsenal vanaf de rechterkant. Dus even kijken of dat iets aardigs kan opleveren. Het is wat stiller in het stadion, want men houdt het hard vast. Daar is de keeper, Neuer, die uit het doel komt. De bal raakt en dan gaat de bal over de achterlijn. En is er weer een hoekschop voor de ploeg uit Londen voor de Gunners. Manchester City, even overschakelen naar de andere kant. Gaat weer in de avond. Doku voor het eerst in balbezit. Gaat strafschopgebied binnen. Aardige actie, maar schiet dan tegen de tegenstander op. In dit geval is dat Dani Carvajal. Even nog die hoekschop aan het andere scherm meenemen. Want dat kan belangrijk zijn in de 75ste minuut. De hoekschop voor Arsenal. Vanaf de linkerkant gaat die genomen worden. En Havertz is onder andere een van de mensen die daar iets mee zou kunnen doen. Kijken of dat ook lukt. Daar komt de bal voor het doel. Keeper zit ernaast, maar de bal gaat over het doel. En dus geen problemen meer voor Bayern. Die gaan het rustig aan doen. Geeft ook Danny Makkely aan, de scheidsrechter. Wissels, Min Jae komt erin bij Bayern München. En op het andere veld is het nog steeds een enorm overwicht voor Manchester City. Maar kan ze? Homer staat daar. Manchester City 0, Real Madrid 1. Nog 100 dagen te gaan tot de Spelen in Parijs. En aan vertrouwen bij André Katz, directeur topsport bij NOC-NSF, geen gebrek. Nederland gaat bij de Spelen voor een plek bij de top 10 in de medaillespiegel. Maar ook over de veiligheid van en voor de sporters houdt Katz zich bezig. Ik voel geen onrust, maar ik voel wel, zoals we denk ik allemaal ons bewust zijn in welke tijd we leven en wat er gebeurt om ons heen. Ja, dat voelen de sporters ook. Tijdens de lunch dan komen er allerlei onderwerpen langs. Hoe gaat het bed? Wordt het weer van karton of niet? De leuke dingen, maar ook de serieuze dingen van, goh André, kun je wat vertellen over veiligheid? Ja, en dan vertel ik ze dat de Franse overheid een enorme verantwoordelijkheid heeft, maar het ook enorm serieus neemt. En dat misschien wel de veiligste plek op aarde, straks Parijs en het Olympisch dorp, zal zijn. Dat denk ik ook altijd maar als journalist, ja. Als je naar die plekken gaat. Maar intern, jullie hebben ook jullie eigen veiligheidsmensen. Zeker. Die dus voortdurend in contact staan met Frankrijk en met de eigen atleten. Ja, maar dat is al, dat is al sinds jaar en dag aan de hand. Dat rondom de Spelen gewoon veiligheid een belangrijk thema is. Dus feitelijk is dat niet anders dan bij voorgaande uitzendingen. Nee. Het milieu, hè? Iets concreter, het water in de Seine, waar met name de openwaterzwemmers in actie moeten komen en de triatleten, geloof ik. Hoe gaan jullie daarmee om? Want ja, dat water is niet gezond daar, heb ik begrepen. Nee, niet iedere dag. Ik hoorde ook meneer Macron zeggen dat hij erin gaat duiken. Oké. Daar houden we hem aan. Ja, daar houden we hem aan. En dus houden we hem ook aan de regeling, of de maatregelen die er gepland staan om te zorgen dat op de competitiedagen het water van goede kwaliteit is. Wij krijgen signalen dat de organisatie dat echt onder controle heeft en nog een paar maatregelen achter de hand heeft. Een ander thema is en dat speelt in de hele samenleving, het grensoverschrijdend gedrag. Er zijn wat in de sport gebeuren ook dingen natuurlijk. Hoe staat het NOC en NSF daarin? Ook voor jullie natuurlijk een nadrukkelijk thema, neem ik aan. Zeker. En ik heb al in de afgelopen 2 jaar sinds ik deze functie mag bekleden vaak aangegeven hoezeer ik aan dat veilige topsportklimaat hecht. Dat moet in de topsport, maar wel op een manier die binnen de grenzen van fatsoen valt. Dat verwacht ik van al onze sporters en coaches. Het gaat er gewoon om dat we als goede collega's, als een sterk team, elkaar op een goede manier bejegenen. En daar ga ik iedereen aan houden. Als het gaat om de ambities, is ook altijd leuk om over te praten. En ook altijd weer heel lastig. Hè? Wat wil je qua medailles? We hadden ooit de top 10 ambitie. Die is er nog steeds? Ja, die was er niet ooit. Die is nog vieren overeind. Okay. Wij willen gewoon als Nederland, klein landje, 18 miljoen mensen, wij willen bij die top 10 in de wereld horen. De verwarring zit wel eens iets in, ja, de medailleverwachting en welke medailles verwacht je nou in het roeien en in het zwemmen, in de atletiek. Daar blijven wij een beetje vandaan. Dat is aan de sporten en aan de sporters. Maar de optelsom van al die prachtige prestaties, ja, daar hopen wij echt en dat willen we ook in die top 10 eindigen. Zij directeur topsport André Katz tegen Martin Vriesema. Goed, dan zou je net zien, heb je een kort interviewtje van 2,5 minuut. Hele avond zijn we er live bij en dan gebeurt er weer wat. Is een interview, Andy. Ja, maar nog steeds er live bij. Maar het is wel gelijk geworden bij Manchester City tegen Real Madrid. En wat een goal van Kevin De Bruyne. En ik zei het al eerder, de wissels zouden wel eens het verschil kunnen maken. Nou, in dit geval zeker, want Doku, die erin was gekomen, die gaf de voorzet vanaf de linkerkant. De bal werd moeizaam tegengehouden door de keeper van Real Madrid, Lunin. En toen kon Kevin De Bruyne, wat is die man al jaren belangrijk voor het team van Manchester City. Die kon scoren en zo is het daar dus 1-1 geworden. Manchester City, Real Madrid 1-1. Andere wedstrijd Bayern tegen Arsenal 1-0. Ja, praten wij nog even verder over de hooggespannen verwachtingen ten aanzien van de Olympische Spelen. Aan de telefoon nu Inge Jansen, roeister en voorzitter van de atletencommissie van NOC-NSF. Inge, goedenavond. Goedenavond. Heb je net zoveel vertrouwen in de prestaties van de Nederlandse sporters op de Spelen als André Katz? Ja, zeker. Ik denk dat we er als Nederland gewoon heel erg goed voor staan in de breedte. In heel veel verschillende sporten. En daar moeten we volgens mij ook gewoon trots op zijn. Dus ik heb zeker vertrouwen in dat we het goed gaan doen. Wat een euforische stemming, zeg. Want volgens dat sportdatabureau Gracenote behaalt Nederland 38 medailles. Is dat een reële verwachting? Nou ja, ik denk niet dat het onrealistisch is. Tegelijkertijd, ja, dit soort prognoses zeggen ons eigenlijk helemaal niet heel erg veel. En ik denk dat ook voor individuele atleten die zich hier ook niet heel erg mee bezighouden. Het is natuurlijk een optelling van allemaal losse, kleine prognoses. En ja, elke sporter weet dat uiteindelijk het verschil tussen een medaille wel of niet en een bepaalde kleurmedaille, ja, dat is een dun lijntje. Dus dan kan het wel in zo'n prognose staan. Maar uiteindelijk zal het daar in Parijs gewoon moeten gebeuren voor elke sporter individueel. Ja, jij zegt voor extra druk zorgt dat verder helemaal niet. Nou, ik denk dat dit soort prognoses zeker wel bij sporters voor druk kunnen zorgen. Het is ook vrij makkelijk te herleiden, zeg maar, om welke medailles het precies gaat. Ja, dat kan zeker wel voor druk zorgen. Maar goed, ik denk dat voor de meeste sporters die naar Parijs gaan, dat er sowieso natuurlijk vanuit hunzelf, maar er natuurlijk sowieso wel wat druk op zit. Dus daar kunnen de meeste sporters ook prima tegen. Maar ja, het zorgt wel voor misschien wat extra verwachtingen. Terwijl, ja, de hele context binnen elk veld en binnen elke finale natuurlijk niet bij het grote publiek al bekend zijn. Die wel uiteindelijk invloed gaan hebben op de uiteindelijke prestaties en uitslagen. Ja, over druk gesproken. We hadden al eerder in de uitzending Maya Kingsma, of de triatleten. Ja. We hadden het ook over de druk die er is vanwege eventuele terreurdreiging in Frankrijk. Macron heeft gezegd, daar liggen noodscenario's klaar voor de openingsceremonie. Ja. Maken sporters zich daar ook zorgen om? Nou, ik denk het wel. Maar over het algemeen zijn sporters gewoon heel erg goed bezig met hun sport en de focus daarop. Ik denk ook dat dit soort dreigingen niet per se nieuw zijn. Uiteraard verandert er nu van alles, nou ja, zowel in de wereld als in Frankrijk. Die misschien wat zorgelijker zijn. Maar ik denk ook, als je weet hoeveel aandacht er nu al naartoe gaat vanuit zowel Frankrijk als de IOC en ook binnen Nederland. Is het nu denk ik vooral taak om sporters gewoon zich te laten voorbereiden op een sport. En zich ook hier wel gewoon goed op voor te bereiden. Maar zodat zij gewoon tijdens de spelen zich vol kunnen focussen op een sport. En tijdens de openingsceremonie gewoon volle bak kunnen genieten. Ja, maar goed, Maya Kingma die zei eerder in deze uitzending van, ja, ik ga niet in het Olympisch dorp zitten. Ja, dat hoor je dat vaker? Hoor je dat meer? Nou, weinig. Maar ik kan me voorstellen dat er sporters zijn die dat vinden. En dan kan dat ook een manier zijn om je focus te vinden. Om daarmee gewoon te bepalen van dan heb ik dat, hoef ik daar niet mee bezig te zijn. Ja. Maar over het algemeen horen we die geluiden niet heel veel. Maar ik denk wel goed dat als er zijn, ze ook uitgesproken worden. Ja. We hebben haar ook gevraagd, wat zou je willen vragen aan de atletencommissie? Nou, daar ben jij. We hebben je aan de lijn. Ja. Ik weet niet of je hebt gehoord, misschien heb je geluisterd. Maar zij vroeg van, wat ligt er eigenlijk in de aanloop naar de Spelen op het bordje van jullie, van de atletencommissie? Wat heb je te doen? Nou, we hebben al heel veel achter de rug. Dus dat gaat dan echt over mee adviseren over een Olympische overeenkomst tussen sporters en NOC en NSF. Dat gaat over medaillebonussen, de hele reis rondom de Spelen, Period of Stay. Nou, daar hebben we soms ook wel pittige discussies over gevoerd. En vanaf nu is het eigenlijk gewoon heel erg ook wat er nu gaat spelen. Dus dat gaat onder andere bijvoorbeeld zijn, nou ja, je hebt vanuit het IOC heb je Rule 40 en Rule 50. Dat gaat over zowel sponsoruitingen als politieke uitingen tijdens de Spelen. Mm-hmm. Nou ja, er is natuurlijk gewoon heel veel gaande in de wereld die ook nu de wereld van sport betreedt. Nou ja, denk aan deelname van Russen wel niet. Dat heeft invloed op hoe, nou ja, misschien atleten daar iets mee willen. Andersom kan het ook vanuit de media of andere hoeken ook richting sporters komen. Ja, wij zitten dan nu vooral heel erg op hoe bereidt NOC-NSF de sporters daar optimaal op voor. Zodat zij gewoon weten wat wel en niet kan. Maar ook wel, ja, hoe ga je daarmee om als je daarmee geconfronteerd wordt. Ja, ja. Dus maar bijvoorbeeld ook, wat Maya ook nog vertelde vanavond, is natuurlijk die slechte kwaliteit van het water. Ja. En dat dat zij als triatleet ermee geconfronteerd kan worden, dat het plotseling geen triatleet, maar een triatlon, maar een duatlon gaat worden. Ja. Ja. Dus dat wat wegvalt. Of een andere locatie. Worden jullie daar nog op een of andere manier in betrokken? Nou, wij niet als landelijke atletencommissie. Ik neem aan dat wel gewoon de atletencommissies vanuit de internationale triathlonbond en ook wel vanuit de World Aquatics, de internationale zwembond, die daar uiteraard wel in mee worden genomen. Maar ja, het is een lastig spanningsveld. Want ja, Parijs wil natuurlijk heel graag aantonen dat de Seine straks schoon is. Daar zullen ze ook echt alles aan doen. Maar het zijn toch ook wel deels, zit er gewoon een risico in de weersomstandigheden. Ja, en wat dat betreft, vanuit atleten staat gezondheid natuurlijk voorop. En natuurlijk ook wel een bepaalde mate van duidelijkheid die je wil hebben. Dat jouw wedstrijden gewoon doorgaan op de dag die je wil. En ook in de vorm die je wilt. Ja, dat is een spanningsveld. En ik denk ook heel goed dat binnen die sporten atleten zich ook echt wel van zich laten horen. Om af te dwingen dat in ieder geval het verantwoord is wat er tijdens de finale is gebeurd. Ja, en Inge, jij zelf, met welke verwachting ga je zelf naar Parijs toe? Ik ben inmiddels een gestopt roeister, dus ik ga naar Parijs. Maar je hebt toch wel verwachtingen? Ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik denk ook, kijk, zo'n openingsceremonie is echt een hele andere opzet dan normaal. Wat misschien het ook nog wel ingewikkelder maakt op het gebied van veiligheid. Maar dat soort vernieuwingen vind ik ook wel heel erg leuk om te zien binnen zo'n Olympische Spelen. Van, nou ja, hoe gaat zo'n evenement uitpakken? En kun je ook echt meer teruggeven richting de stad en supporters? Maar ik kijk vooral gewoon heel erg uit naar de prestaties van de Nederlanders. En daar gaan een paar hele mooie tussen zitten. Nou, dus, ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes. Ja, dankjewel. Inge Janssen, voorzitter van de atletencommissie NOC-NSF. Dua Lipa met Houdini. Goed. We gaan praten over de stichting AAP. Een bijzonder moment wel voor de directeur, David van Gennep, want hij gaat stoppen. Na 33 jaar in het roer te hebben gestaan, stapt hij op. Niet per direct, maar per 4 oktober. Volgens mij is dat dierendag. Als ik het wel heb, David van Gennep, goedenavond. Goedenavond. Na 33 jaar stoppen. De eerste vraag is natuurlijk gelijk dan waarom. Nou ja, ik ben afgelopen weekend 63 geworden. En dan ga je toch een beetje nadenken over een pensioen. En dan zoek je eigenlijk ook nog wel naar een moment dat het logisch is om te stoppen. En we hebben dit jaar gaan we de introductie van de positieflijst in Nederland meemaken. Dat is voor Stichting AAP een heel belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat er minder exotische dieren die ongeschikt zijn in de huiskamer terechtkomen. En dat leek me eigenlijk wel een heel mooi moment. Daar heb ik zelf 32 jaar voor gevochten. Nou, dat gaan we deze zomer gaan we dat meemaken, dat die in Nederland wordt ingevoerd. Dus toen leek het voor mij eigenlijk wel een heel mooi moment om er een keer een punt achter te zetten. Ja, achter het werken voor Stichting AAP, maar wel wel een punt achter de rol van directeur-bestuurder. Dat moet eigenlijk een keer door iemand anders gedaan worden. Ja, cirkel was rond. En dan ik zei al, 4 oktober, Dierendag. De bewuste keuze, denk ik, symbolisch. Ja, voor mij dubbel symbolisch. Enerzijds omdat het Dierendag is, maar anderzijds ook omdat ik ooit op Dierendag begonnen ben. De oprichter had op die dag, de dag daarvoor, haar pols gebroken. En toen belde ze van, zou je alsjeblieft willen komen om in te springen? Want we weten eigenlijk niet meer hoe we verder moeten. En toen ben ik eigenlijk ingesprongen en nooit meer weggegaan. Goh. Dus dat was voor mij eigenlijk, als je het hebt over cirkel rond. Nou, dan was die 4 oktober is voor mij wel een bijzondere dag geworden. Ja, waar een gebroken pols allemaal niet toe kan leiden, zeg. Er waren al gesprekken gaande over dat ik bij de organisatie zou bijspringen. Alleen dat kwam in een stroomversnelling door de valpartij. En zo ging dat. Ja, oké, maar je gaat dus niet helemaal weg bij de stichting. Alleen een andere rol, want het is toch ook zo langzamerhand een beetje een kindje geworden, denk ik. Dus dat laat je niet zomaar los. Maar als je dan terugkijkt op die 33 jaar, beschrijf dan eens een situatie die je echt nooit meer zal vergeten. Die je echt is bijgebleven. Ja, dat zijn natuurlijk talloze. We hebben als organisatie natuurlijk heel veel bijzondere reddingen meegemaakt van dieren. Dieren die echt zo aan het eind van hun Latijn waren. Dat je eigenlijk twijfelde of ze het nog zouden halen. En dan één situatie die we in Spanje meemaakten bij een verlopen circus, waar ze dan uiteindelijk de dieren in een kooiwagen hadden achtergelaten, niet meer te eten gaven, niet meer schoonmaakten. De dieren die daar in hun eigen afval lagen, niet meer overeind konden komen. Ja, dat zijn wel beelden waarbij je eigenlijk, en de mensen die staan er dan bij te lachen, die vinden dat allemaal heel erg leuk. Dat die dieren er eigenlijk van de honger over zullen gaan overlijden. Ja, dat zijn wel hele, hele nare en trieste situaties. Dat blijft op je netvlies staan. Maar die leeuw is wel gered, hè? Die leeuw hebben we wel gered en die is bij Stichting AAP helemaal opgebloeid. En dat, vandaar dat het ook een verhaal is wat dan weer een mooi einde heeft. Maar het zijn wel hele ingrijpende verhalen. Ja. Überhaupt was het werken in Spanje was een uitdaging voor de organisatie. We merkten dat helemaal niet vanzelfsprekend was. En toch is het ook wel heel mooi om te zien dat we in Spanje enorm veel succes behaald hebben. Ja. Nou, dat zijn hele fijne en mooie herinneringen die ik in ieder geval altijd zal meenemen. Ja, ik kan me voorstellen dat de voldoening geeft. Waar moet een directeur van Stichting AAP aan voldoen? Ja, ik ben er een beetje ingegroeid. Dus ik kan vooral beschrijven waaraan ik voldoe. En ik denk dat een directeur van Stichting AAP vooral strategisch moet kunnen denken. Prioriteiten moet durven te stellen. Maar ja, je hebt deze baan kun je ook niet doen zonder de nodige empathie en ja, liefde voor dieren, maar ook liefde voor mensen. Wij hebben het werk wat we doen alleen maar kunnen doen omdat we ja, ook wel van onze donateurs en onze medewerkers houden. En andersom krijgen we dat dan ook terug. Nou, dat is ook wat er de afgelopen dag gebeurd is. Ik heb nog nooit zoveel aardige en lieve reacties gekregen. En via social media loopt dat in de duizenden. En dan denk je van jeetje. Wat bijzonder. Dat heeft dus blijkbaar te maken ook met wat we over en weer voor elkaar voelen. Ja. De donateurs voor ons en wij voor de donateurs. En die empathie, dat heeft ons de afgelopen jaren wel enorm veel gebracht. En nou, ja. Dat krijgen we dus nu ook terug. Dat is heel, heel fijn. Ik snap hem helemaal. Ik wens jullie als stichting heel veel sterkte en succes in het werk. En het belangrijke werk wat jullie doen. Dank. Dank wel, David van Gennep. Voorlopig nog even directeur van de Stichting AAP. Goed. Dan gaan we naar de topdarten morgen in Rotterdam. Speelronde in de Premier League. Jarenlang was Michael van Gerwen natuurlijk de grote posterboy daar in Ahoy. Maar verslaggever Thierry Boni merkte dat hij serieuze concurrentie krijgt van een 17-jarige. Maar ik had het interview over mij of over Luc Lidder. Want dan moet je dat gewoon zeggen, dan doe ik het ook gewoon. Dat vind je niet erg. Nou, bij deze Michael van Gerwen, want de grote ster van dit moment is toch echt Luc Lidler. It may well be the moment for Luc Lidler. The nine dart perfection in the final on his European Tour debut. And once again, Luc Lidler delivers with style. De tienersensatie breekt record na record en meldt zich in Rotterdam als koploper van de Premier League. Brilliant, brilliant stuff. From Luke Littler. It's been tough. It's not the easiest of games to play week in, week out, but winning back-to-back weekly nights, it's got me up into the top four. Obviously, I'm still first as it stands. But of course, you are a teenager. Do you already miss home? Yeah, I'd like to be at home right now. Hij mist zijn moeder dus, maar presteert ondertussen wel. En dat verbaast Van Gerwen niets. Nee, eigenlijk niet. Hij heeft nog niks te vrezen, helemaal niks. Kan lekker darten. Nergens zijn eigen druk over te maken. Ja, dat wordt ook in de loop van de tijd wel anders. Maar voor nu is daar alle positieve aandacht. Wat heet? Luke the Nuke, as he's called, became a sensation across Europe. Lidler is door het Amerikaanse tijdschrift Forbes gekozen in de lijst met de 30 meest invloedrijke Europese sporters van onder de 30. His championship match was the most viewed non-football sporting event in Sky Sports history, with 3.7 million viewers. I didn't really know what it was until they asked me. They got in touch and I said, yeah, let's just do it. And it's a big honor, I think. Yeah, it's massive. Hij is immens populair, merkt ook de twee keer zo oude Michael van Gerwen. Maar dat heeft ook alles met social media te maken. Toen ik zijn leeftijd had, bestond social media niet eens. Ja, hadden we MSN. Ja, tijden veranderen, hè, nou eenmaal. Maar hij krijgt dus zoveel aandacht, stoort je dat dan? Nee, maar wel als de 100 keer aan mij gevraagd werd of dat me stoort, dan stoort die vraag me. Ik krijg heel veel vragen over. Ik vind het goed voor darten. Mij boeit het niet zoveel. Mag ik nog één vraagje over Lidler stellen? Ja, jij mag altijd. Wie is beter, jij of Lidler? Ik heb de laatste. Je bent zo goed als de laatste wedstrijd, zeggen ze toch? Yeah, double A to cap off a fine display. And Michael van Gerwen gets over the line. The last three legs are brilliant from MVG. He came into this evening undisputed. Ja, van Gerwen. Morgenavond in een uitverkocht Ahoy. Moet je drie keer raden tegen wie die speelt in de eerste ronde. Luke Humphries. Ja, had je niet geraden, hè? De vier beste darters van de Premier League strijden volgende maand om de prestigieuze titel in Londen. Van Gerwen, die het toernooi al 7 keer won, is de huidige nummer 3. En we gaan nog even naar Andy Houtkamp. Drie van de vier halve finalisten van de Champions League dit jaar zijn bekend. 1-0 werd het door Kimmich in de wedstrijd tussen Bayern München en Arsenal. En dat was genoeg. En De Ligt en Mazraoui gaan dus naar de halve finale. Net als Paris Saint-Germain en Dortmund. Twee Duitse ploegen in de halve finale. En in 2013 mocht ik erbij zijn in Londen, waar dit jaar ook de finale is, dat twee Duitse ploegen, namelijk Bayern München en Dortmund, in de finale stonden. En nu dus Paris Saint-Germain, Dortmund en Bayern München. Maar hoe zit het dan met Manchester City en Real Madrid? Heel simpel, die gaan verlengen. Want daar is het na 90 minuten 1-1 door doelpunten van Rodrigo en De Bruyne. En dus gaan we daar verlengen. Goed, dan zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending, waarin we het hadden onder meer over de Videoland-serie Maxima. En we horen Maya Kingma, de triatlete die zich voorbereidt op Parijs op de Olympische Spelen.